middernacht, het begin van eerste kerstdag, maandag 25 december. Jelle Seubring met het NOS-journaal. 5 Israëlische gijzelaars zijn doodgevonden in een tunnel in het noorden van Gaza. Volgens het Israëlische leger gaat het om 3 militairen en 2 burgers. 3 van hen waren vorige week nog levend te zien in een video van Hamas. Het leger zegt onderzoek te doen naar de doodsoorzaak. Bij een luchtaanval op een vluchtelingenkamp in de Gazastrook zijn zeker 60 mensen omgekomen, zegt Hamas. Het zou daarmee een van de dodelijkste Israëlische aanvallen sinds het begin van de oorlog zijn. Het is onduidelijk met welk doel vluchtelingenkamp Maghazi in het centrale deel van de Gazastrook werd gebombardeerd. Waterschappen voeren extra inspecties uit om het waterpeil in de gaten te houden. Door de vele regen is er op veel plaatsen hoog water en er wordt ook nog meer regen verwacht. Ook dijken worden extra bewaakt. Zo bij de Roer in het Limburgse Vlodrop is gisteren al een mobiele nooddijk geplaatst. Het waterschap daar verwacht nu geen problemen meer. Het waterschap Rijn en IJssel verwacht dat het water in de Rijn en in de IJssel nog zeker 2 meter gaat stijgen. De hoogste waterstand wordt daar komende donderdag verwacht. De inzamelingsactie Serious Request heeft ruim 7,5 miljoen euro opgeleverd. Er was ook nog sprake van een flinke eindsprint. Vanmiddag stond de teller nog op bijna 6 miljoen euro. De opbrengst is fors meer dan tijdens de editie van vorig jaar. Toen werd er 2,3 miljoen euro opgehaald voor Het Vergeten Kind. Het geld gaat dit jaar naar de stichting AOS voor meer onderzoek naar de dodelijke spierziekte. Het glazen huis van NPO 3FM stond voor deze editie op de Grote Markt in Nijmegen. Het weer. Vannacht blijft het in het noorden nog droog, maar in het zuiden blijft het regenachtig. Ook vandaag op eerste kerstdag veel regen, vooral in de middag en de avond. Het blijft zacht bij 10 tot 12 graden. Op tweede kerstdag klaart het wat meer op. Dan is het op de meeste plaatsen droog. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Human. Wat blijft? Met Lara Billy Rensen. De afstand blijft, de vangrail blijft, de populieren gaan, de helden gaan. Augustus blijft, getuigen gaan, gefluister gaat, de conversatie staakt. De Noordzee gaat, het weergaloze blijft, het doorgaan blijft. Goedenacht en welkom bij het biografieprogramma, bij deze speciale kerstaflevering van Wat Blijft. We blikken terug op mensen die ons de afgelopen tijd ontvielen. En we zijn op zoek naar levensverhalen, naar levenslessen, naar dat wat blijft. Mijn naam is Lara Billy Rensen. Straks in het tweede uur in de podcastserie Wat Blijft over fotograaf en kunstenaar Erwin Olaf, die dit jaar overleed. Nu eerst, dit hele uur, aandacht voor onze zeer gewaardeerde collega Clary Polak. Zij overleed dit jaar op 67-jarige leeftijd. Een groot interviewer en een voorbeeld voor ons allemaal. Clary Polak deelde niet veel over haar privéleven. Niemand wist dat ze ziek was. Maar, zegt goede vriendin Daan Rovers, ze was niet eenzaam. Ze voelde zich fundamenteel alleenstaan in het leven. Maar dat is niet hetzelfde als eenzaamheid, denk ik. Ze vond het belangrijk om haar eigen leven te besturen. Soevereiniteit was voor haar een manier van leven. Lotje IJzermans volgt haar spoor terug. Met collega-journalist Jeroen Pauw, goede vriendin en filosoof Daan Rovers en goede vriend Bo van der Meulen. Wat kon ze scherp zijn, Clary Polak. Als interviewer was ze geliefd en bewonderd, maar zeker ook gevreesd. Want haar vermogen om onzin onmiddellijk te herkennen als onzin was buitengewoon goed ontwikkeld. In tv-programma's als Nova en Buitenhof legden ze menig politicus of functionaris het vuur aan de schenen. Zoals hier bij Hans van Goor van de DSB-bank in 2009. Die 800 miljoen noodkredietfaciliteit, zal ik maar even zeggen, waar DSB plotseling niet meer over mocht beschikken. De reden daarvoor, zei de Nederlandse bank, dat was onzekerheid. Daar bedoelde de Nederlandse bank mee, niet de onzekerheid bij de klanten, maar dat men twijfels had over de waarde van het onderpand DSB. Het is zo dat wij voor een 2,5 miljard euro aan hypotheken in onderpand hadden gegeven. Ja, en dat geloofde men niet. Daar hadden we 1,8 miljard faciliteit oorspronkelijk op. Dat is een buffer voor slechte tijden. Men geloofde ons niet meer. Nee, waarom geloofde men u niet meer? Dat was natuurlijk omdat u steeds had ontkend dat er überhaupt iets aan de hand was. Wat je bij dit geluidsfragment natuurlijk niet ziet, zijn die ogen. Een beetje spottend kon ze kijken, met een nauwelijks verhulde glimlach, waarmee ze de kijker deelgenoot maakte van de binnenpret, waarmee zij de onzin fileerde en de waarheid langzaam blootlegde. Daarnaast was ze altijd grondig voorbereid en had ze een prachtige manier van spreken. Ik luisterde jarenlang speciaal voor haar naar het Radio 1-journaal. Niet alleen om haar korte interviews, maar ook om haar prachtige stem en haar sublieme dictie. Het is bijna 6:05. U luistert al een ruim uur naar het Radio 1-journaal in verband met de ramp, de aanslagen in de Verenigde Staten, met name in New York en Washington. Clary Polak was de dochter van cabaretière Katja Berendsen en Bram Polak, beter bekend als Alexander Pola van het satirisch tv-programma in de 70's Farce Majeure. Clary was hun enige kind en ze vormden een eigenzinnig drietal. Clary werd, zo zegt zij zelf, niet als een kind door hen behandeld. Gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid en bescheidenheid aangelengd met humor en zelfspot. Dat waren zo ongeveer de steekwoorden in haar jonge jaren. Ze noemt het zelf in een gesprek met Petra Possel een krankzinnig goede jeugd. Ik heb het idee dat ik een hele gelukkige jeugd heb gehad. Dat ik alles had wat mijn hartje begeerde zonder dat ik, hoewel ik enig kind was, verwend werd. Mijn ouders waren daar zeer op gespitst dat ik niet verwend zou zijn. Ja. Maar mijn ouders betrokken me altijd overal mee. Wij praten altijd met elkaar over alles. En al heel vroeg in alles. Dus ik ging ook al als heel klein kind met ze mee uit eten. Ik werd overal bij betrokken. Naast die kritische houding en die vasthoudendheid was Polak grenzeloos eerlijk. Iemand die precies zei waar het op stond. De neiging te pleasen had ze niet. Ze deed niet aan gladstrijkerij of eufemisme, maar ging altijd voor haar ongezouten waarheid. Toch hield ze één groot ding geheim, namelijk haar ziekte. Boezemvriend en hoofdredacteur van Place de l'Opéra, Bo van der Meulen, zegt daarover het volgende. Dat zij nooit en te nimmer een patiënt of een zeurende, een vragende, afhankelijke vrouw wilde zijn. Van wie dan ook. En het meest bizarre is dat in de laatste jaren van haar leven er verschillende vriendinnen en kennissen in haar omgeving met kanker te maken hadden. En waar zij dan de troostende en helpende figuur was, maar nooit een woord over zichzelf vertelde. En dat is wrang en het is ook typerend voor Clary. Clary begon ooit bij de Amsterdamse Uitkrant, waar ze stukken over cultuur schreef. Via een functie als bureauredacteur bij de VARA kwam ze op de radio terecht. Ze presenteerde onder andere Ophef en Vertier, De Ochtenden en het Radio 1-journaal dus. Begin 2003 stapte ze over naar het medium dat ze aanvankelijk maar gedoe vond, de televisie. Ze werd een van de presentatoren van de nieuwsrubriek Nova, samen met journalist Jeroen Pauw. Van wat voor haar ook dat nog een extra ding was. Make-up en lippenstift en al die andere dingen die ze eigenlijk helemaal niet wilde. En dan was het gewoon een puber, hè? En vanaf 2006 kwam daar ook nog de wekelijkse uitzending van Buitenhof bij. Toen Nova in 2010 plaatsmaakte voor Nieuwsuur, mocht Clary niet aanblijven als anchorwoman. De redenen daarvoor waren enigszins schimmig. Was ze te links misschien? Het maakte haar woedend. Maar het bracht haar ook nieuwe dingen. Ze ging aan de slag op Radio 4 met het muziekprogramma De Klassieke en bij het filosofisch quintet van Omroep Human. Daar werkte ze samen met filosoof, GroenLinks PvdA-politica en latere vriendin Daan Rovers. Ik denk dat zij gesprekken kon voeren op twee niveaus tegelijk. En ik denk dat ze dat de hele tijd gedaan heeft. Ook in persoonlijk opzicht. Veel meer dan wij in de gaten hadden. En dat ze de hele tijd dacht, misschien ben ik er nog, misschien ben ik er niet meer. Dat moet ze al lang gedacht hebben, denk ik. Mijn naam is Jeroen Pauw. Mijn relatie met Clary is dat wij samen zijn begonnen bij Nova. Als duo. En dat heeft precies 1 week geduurd. Want, wat gebeurde er toen? Toen ontstond er een hele grote ruzie op de, tussen de presentatoren en de redactie. Niet Clary en ik, maar wel de andere twee. Felix Rottenberg en Matthijs van Nieuwkerk. En dat leidde ertoe dat duo uit elkaar spatte. En toen bleven er 2 over, namelijk Clary en ik. En toen hebben we de week verdeeld. En heb ik de maandag, dinsdag, woensdag gedaan. En Clary de donderdag, vrijdag, zaterdag. En later heb ik veel met Clary gewerkt ook. Op vrijdagen, waarin wij een programma hadden, dat heette Nova Politiek. Waarin we naar Den Haag ook gingen. Meestal gezamenlijk, in 1 auto. Soms in die van mij, soms in die van haar. Soms ook met haar man Nico erbij, als we in haar auto gingen. Kijk, je kan je een beetje vergissen in Clary. Als je haar niet kent, dan kan je schrikken van Clary, denk ik. Want Clary heeft iets, en trouwens, dat heeft ze ook echt, heb ik later gemerkt. Iets afstandelijks. Terwijl ze dat ook niet is. Weet je, ze is een hele. Ja, ik praat eigenlijk, merk ik nu al, in de tegenwoordige tijd. Maar dat is misschien ook niet erg. Als we over haar praten, leeft ze tenslotte. Ze is heel. Ze is eigenlijk heel warm. Weet je, en ze heeft een stem met een lichte spot. En ook wel ironie zit erin, ook in die blik die ze heeft. Waardoor je ook een beetje kan schrikken. Ze spreekt haar ennen goed uit, waardoor je ook een beetje. Ja, het heeft iets formeels dus ook in die zin en afstandelijks. Terwijl het eigenlijk gewoon een hele warme vrouw is. Dus zij is. Het element waar zij mensen mee benadert is eigenlijk wat koeler en afstandelijker dan wie zij werkelijk is. En voor mij was dat natuurlijk van belang, want wij moesten gewoon een duo vormen. En als je een duo vormt, moet je elkaar. Ja, je hoeft elkaar niet per se heel leuk te vinden, maar het helpt wel. Je moet elkaar ook aanvoelen. Je moet elkaar een beetje aanvoelen. Ja. Maar Clary en ik konden elkaar gewoon veel gunnen. En ik heb tenminste altijd het gevoel gehad dat zij mij alles gunde. En dat ze me leuk vond, in de zin dat, ach, die Jeroen, weet je wel. Clary was gewoon een hele lieve, warme vrouw. Toen Clary begon bij de televisie was ze knorrig over de randverschijnselen die daarbij hoorden. De visagie, de juiste kleding, het kapsel. Volgens Jeroen werd ze een beetje puberaal van dat getut. Als je bij de televisie komt, of wat langer bij de televisie werkt, dan zijn er allerlei. Dan verandert het leven als je niet uitkijkt. Er komt een regisseur bij die zegt van ja, wacht even, jij zit daar nou wel, maar ik wil dat je daar zit. En je moet eigenlijk straks even een loopje maken. En Clary had iets, een loopje maken, dit en dat. Daar heb ik allemaal geen zin in, hoor. Weet je wel? Dus hij bleef heel erg bij zichzelf. In zekere zin ook uit angst. Dit is al. Ik heb al genoeg aan deze microfoon en die gast die tegenover me zit om me te concentreren. En al die zijpaden ook nog. Hoezo moet er ook nog een filmpje worden ingestart? Of waarom moet ik ook nog dit of dat? Dus ik denk dat het ook voor een deel wel bescherming was. Weet je, om een beetje zo van: jongens, geen gekkigheid. Ik heb nu al zoveel ingeleverd, want ik heb ook alweer bij de schmink gezeten en ik heb lippenstift op en ik heb een shirtje aan en ik heb, weet ik veel, iets met mijn haar gedaan en zo. Maar nu is het wel klaar, zo'n beetje. Nu moet ik me echt focussen. Zijn er dingen die jij geleerd hebt van haar, die je in haar bewonderde? Ja, dat vind ik lastig te zeggen. Het is, je beïnvloedt elkaar natuurlijk, denk ik, altijd wel wat. Het laatste dat ik Clary gehoord heb, was dat zij in een programma op de radio. Heb je een programma waarin. Ik doe daar zelf ook een enkele keer aan mee. Journalisten dan zitten en dan praten ze over de media. Mediaforum op Radio 1. Ja. En daar ontleden zij Fidan Ekis. En ja, toen ik dat hoorde, en ik moet je zeggen, ik heb zeer warme gevoelens voor Clary en ook zeer warme gevoelens voor Fidan Ekis, dus ik lette extra goed op. En toen vond ik het gewoon zo dacht, ja, dit is precies wat Clary eigenlijk altijd doet en kan. Waarom wil je het hierover hebben? Het gaat over mensen die gecanceld worden, of zijn eigenlijk. En ik heb daar zulke gemengde gevoelens bij, omdat het een programma is waarbij journalistiek en persoonlijke afrekening, want dat is het ook, de hele tijd door elkaar lopen. Vian Ekens heeft een persoonlijke drijfveer. Zij twijfelt er nog steeds aan waarom haar show de vooravond van de tv is gehaald. En zij weigert te geloven dat dat was omdat het een slecht programma was. En zij is ervan overtuigd dat het is omdat zij de VARA, BNN onwelgevallige meningen verkondigde, zijnde te rechts. Allemaal haar woorden trouwens. Dus zij heeft een ontzettend persoonlijke rij die ze ook doorlopend erbij haalt. Aan de andere kant laat ze mensen zien die gecanceld zijn. Bij haar weet je dat niet. Het is alleen maar haar mening. Ze toont dat ook niet aan. Ze laat ook mensen zien die echt gecanceld zijn. Ze heeft een heel goed interview erin met Ian Buruma. Dat is een wetenschapper, moet ik misschien even uitleggen, die het veld moest ruimen als hoofdredacteur van de New York Review of Books, omdat hij iemand aan het woord liet die iets met MeToo te maken had. En die houdt daar een hele interessante verhandeling over. En het verschil tussen die twee is bijvoorbeeld dat hij afstand kan nemen van wat er is gebeurd. Dat kan zij op geen moment. En dat loopt allemaal door elkaar heen. Dus ik ben doorlopend aan het denken, wat is hier nou mening? Wat is hier nou feit? Wat is hier nou journalistiek? Wat is hier nou boodschap? Ja. En dat irriteert me aan één kant, en aan de andere kant vind ik het mateloos interessant. De volledige ontleding, dat kan zij. Zij kan een kwestie helemaal afbellen. En dat heeft ze van tevoren natuurlijk al bedacht. Maar zij doet dat heel goed. Dus dat zit ook in haar focus. Dat zit ook in waarom de interviews van haar zo goed waren. Ze haalt als het ware alle onzin die er omheen zit, haalt ze weg. Omdat ze het niet van die onzin houdt. Dat is ook diezelfde onzin die op haar afkomt als je de presentator bent. Dus als een politicus wollig taalgebruik had om iets te verhullen, dan ja, ging zij daar feilloos doorheen. Ja. Ja, en dat deed zij goed met, ook belangrijk, humor. Spot. Een frons. Weet je? En die betover, ja, vind ik dan toch betoverende blik erbij. Maar de toon bleef toch heel relaxed. Nou, ik vond haar ook wel pinnig af en toe, hoor. Ja? Oh, ik heb haar nooit pinnig gevonden. Nee? Nee, ja, nou, maar dat zei ik net al. Ik zou wel een beetje bang zijn als ik door haar geïnterviewd werd. Ja, misschien komt dat ook wel omdat toen ik haar leerde kennen, kon ik die pinnigheid niet meer zien. Snap je? Dus toen dacht ik, ja. Maar goed, ik ben ook nooit slachtoffer van Clary geweest. Dus ik heb, ik heb er altijd plezier in gezien. Ja. En ik heb eerlijk gezegd ook het idee dat dat het is. Dat zij er plezier aan beleefde. Maar dat kan ook het plezier zijn zoals een poes met een muis speelt, toch? Ja, misschien wel. Maar ik zeg ook niet dat het niet dodelijk was voor dat de uitkomst niet dodelijk was voor degene die geïnterviewd werd. Maar ik vond die blik juist, ja, dat was meer, daar zat gewoon plezier in dat spelen had. Terwijl die muis natuurlijk uiteindelijk er aan onderdoor ging. Die kritische toon, die Clary van huis uit al had meegekregen, werd door sommigen gezien als een linkse toon. Een aanname die het geloof in haar journalistieke onafhankelijkheid beschadigde. Clary is ook best wel ten prooi gevallen aan allerlei conclusies die mensen trokken over haar of haar karakter die niet juist waren. En zelfs ook hele nare, met name door Martin Bosma van de PVV, die ook van die foute grappen maakte over rode neusjes en zo, weet je wel, die er allemaal af moesten. Ik denk dat ze het, in sommige gevallen vond ze het ook wel amusant dat ze dat opbracht. Ik denk ook dat Clary het niet zo erg vond dat mensen een ander beeld van haar hadden dan de werkelijkheid. Ik denk dat dat ook wel een fijne schuilplaats was. Aan de andere kant richtte die kritische toon zich ook op haar omgeving. Die extreem hoge lat die ze voor zichzelf neerlegde, hanteerde ze ook voor haar collega's. Af en toe waren er ook alleen maar onderwerpen die aangekondigd moesten worden. Want er waren natuurlijk gewoon zoveel verslaggevers die mooie items maakten. Kijk, als ik er kwam en er waren alleen maar onderwerpen die ik aan moest kondigen, dan ging ik lekker met een paar van de jongens van de redactie naar de tafeltennistafel die op de hoek stond. En ik kon er heel uren een beetje tafeltennis, een beetje genieten, wat eten. En we we komen de dag wel door. Maar Clary vond dat verschrikkelijk. Want dan zei ze, nou ben ik de voorleesmoeder. Oh, ben ik weer de voorleesmoeder? Want zij vond het natuurlijk heel erg dat ze dan alleen maar 4 tekstjes moet voorlezen op zo'n avond. Namelijk een aankondiging, een afkondiging, een aankondiging en een afkondiging. Dus zij was niet altijd in staat om zeg maar zich heel goed collegiaal te gedragen. En dat leidde toch ook wel tot ergernissen die ik niet echt heb meegemaakt, maar die ik natuurlijk wel hoorde. Van, ach, gisteren. Wij werkten ook samen nog bij een ander programma, Het Oog op Morgen, het radioprogramma. En ja, daar hoorde ik dat dan ook wel. Want ja, Clary is altijd een beetje chagrijnig, want ze vindt dit niet goed en dat niet goed. En voor een deel heeft ze daar altijd gelijk in gehad. Maar ja, dat is nou eenmaal hoe we werken. En daarom doet de een het ene werk en de ander het andere werk. En je moet heel veel, als je presentator bent en het goed wil doen, ja, het toch gewoon zelf doen, uiteindelijk. Dus dat leidde ook bij haar nog wel eens tot chagrijn. Omdat zij dat eigenlijk niet kon hebben. Zij vond gewoon, het moet allemaal goed zijn. Ze was gewoon heel streng. Ze streng op zichzelf, maar ook heel streng op de ander. Naast collegialiteit was er ook vriendschap tussen Clary en Jeroen. Al zat daar voor Clary blijkbaar wel een grens aan. Er is ergens een grens die zij zelf stelt. En daar gaat ze gewoon niet overheen. En dan zijn er allerlei dingen. Dus ik heb met Clary en met Nico, haar man, heb ik echt heel veel avonden in de auto gezeten. En dan weer terug uit Den Haag. En snoepjes en een beetje zingen en roddelen over iedereen. En nou ja, weet ik veel wat allemaal. En op een gegeven moment zag ik Nico een tijdje niet. En eerst viel het helemaal niet op. Maar Clary zei helemaal niks tegen mij. En toen zag ik Nico daarna, na een aantal weken weer wel. Of maanden misschien wel. Want soms heb je natuurlijk ook periodes dat we even niet naar Den Haag gingen, omdat er gewoon niks aan de hand was. Ofzo. En ik weet nog dat ik Nico toen weer tegenkwam. En Nico was altijd een beetje een zwaarlijvige man. En ik zeg gewoon, Nico, wat zie jij er goed uit. Hij was helemaal afgevallen, zag er fantastisch uit. Ja, bleek die slokdarmkanker te hebben. Maar er werd helemaal niet over gepraat, weet je. Dus Clary heeft geen moment tegen mij gezegd, ja, Nico is ziek, gaat even niet zo goed en zo. En ik zie Nico weer afgevallen en wel. Dus ik wil een positieve, optimistische opmerking maken van, wat zie jij er goed uit? Ja, dat. Nou, dat heeft hij overwonnen. Of overwonnen, dat moet ik niet overleefd. Zo zeggen. Want hij heeft, er valt natuurlijk, het is geen wedstrijd, maar hij heeft het overleefd. Maar dat was wel voor mij echt opzienbaar. Dat ik dacht, ik zou me niet kunnen voorstellen als mijn geliefde wat heeft, wat echt zo aanwezig is, dat ik dat niet een keer in die auto, terwijl je over dingen praat, even zou zeggen. Het is voor mij ook wel een illustratie van, daarover praat je niet. Zoiets. Wat zou dat zijn dat je daar helemaal niets over wil zeggen? Aan de samenwerking kwam een eind toen Jeroen vertrok naar Pauw en Witteman. Clary bleef bij Nova en toen dat transformeerde naar Nieuwsuur en Clary op een zijspoor werd gezet, nam ze op deze wijze afscheid. Dit was de allerlaatste Nova Den Haag vandaag. 18 jaar lang hebben wij vol enthousiasme en plezier, maar ook met ups en downs de actualiteiten voor u belicht. Ik eindig met de wens dat Nieuwsuur net zo'n onafhankelijk en kritische rubriek mag worden als Nova was en zich mag blijven verheugen in uw kritische aandacht. Ik denk wel dat dat de talenten van Clary in de laatste jaren van haar leven niet door iedereen gebruikt zijn, om het zo te zeggen. Weet je, ik denk dat zij meer had gewild dan wat ze deed. En meer had gekund? En nou, zeker dat. Daar bedoel, daar was natuurlijk geen twijfel over. Als Clary iets minder deed, dan was dat, neem ik in eerste instantie aan, omdat het haar niet, misschien niet gegund werd, maar niet omdat ze het niet kon. Want dat stond buiten kijf voor mij ook. Wat blijft er over van Clary? Ja, toch die blik en die stem. En die blik is voor mij een spottende blik, maar toch, ja, een warme blik, een spottende, warme blik en een gezicht waar een glimlach in zit. Weet je, dat is spot, maar er zit ook een geamuseerde spot is het. Het is, en dat bedoel ik toch, want jij zei venijn, het is geamuseerde spot, dat is het eigenlijk. Met daarboven die heerlijke ogen. Na het gedwongen vertrek bij Nova Nieuwsuur richtte Clary zich op de cultuur. Altijd al een grote liefde. Bij Radio 4 volgde ze Maartje van Wegen op in het programma De Klassieken. Haar liefde voor muziek was groot. Al was ze ook daarin natuurlijk behoorlijk specifiek. Ze hield van bel canto bijvoorbeeld. Ooit werd haar gevraagd welke muziek ze mee wilde nemen naar een onbewoond eiland. En één van haar keuzen was voor Lucrezia Borgen van Gaetano Donizetti, maar dan wel weer uitgevoerd door Dame Joan Sutherland. Want, zo zei ze, ik ken dat stuk zo goed dat ik dan op dat eiland luidkeels mee kan zingen zonder dat iemand me hoort. Wat voor iedereen trouwens ook het beste is. Naast haar plek in de cultuur werd ze gespreksleider van het programma Het Filosofisch Quintet. Ik ben Daan Rovers en ik ben filosoof. Ik heb Clary leren kennen als redacteur van Het Filosofisch Quintet. Het Filosofisch Quintet is een programma wat in de zomermaanden de plek van Buitenhof innam op televisie. Dus 6 weken lang op zondagochtend tussen 12 en 1 een soort praatprogramma, een tafel met deskundigen over actuele onderwerpen. Maar bij het Filosofisch Quintet gaat dat dan altijd vanuit een soort filosofisch perspectief reflecteren, ja, over de belangrijkste onderwerpen van dat jaar. En meestal hadden we dan een thema per jaar. Dat kon gaan over... Afgelopen jaar ging bijvoorbeeld over het algemeen belang. Dus kunnen wij nog wel denken in het algemeen belang? En wat betekent dat altijd? Wat betekent dat dan precies? En daar maakten we 6 afleveringen over die onderwerpen. En dan zaten er 4 gasten aan tafel. Filosofen, maar ook wel eens een schrijver of een socioloog. Maar het belangrijkste is dat doorgronden het motto was van het programma en niet het twistgesprek. En dat is ook zo. We probeerden echt iets te begrijpen. Claire was een behoorlijke drijvende kracht in de redactie. Dus de redactie bestond uit een aantal vaste mensen. Er waren wel een aantal pijlers. Dus een journalistiek deel, dus Mark en Adinda van Human. Ik ben de filosoof, was ik van dienst. En Clary de presentator, maar eigenlijk ook voor een belangrijk deel de aanjager. In die zin dat ze, ja, misschien ook omdat ze het meest ongeduldig was, altijd op tijd begon met waar gaan we het over hebben? Wat moet er op de agenda? Research doen, daar hadden we natuurlijk ook redacteuren voor die ons daarbij hielpen en voorgesprekken. Maar in die wekelijkse redactievergaderingen werd dan bepaald welke kant het uit moest en wie er voorgesproken moest worden. En Clary had daar een enorme rol in. Eigenlijk voortdurend om dat aan te scherpen. Om te kijken of de kwaliteit van de gesprekken goed genoeg was. Of het onderwerp scherp genoeg was. Of we geen blinde vlekken hadden over wat er ter tafel kwam of alle perspectieven in het oog hadden. Dus ze was altijd heel goed voorbereid. We hadden wel een soort opbouw in ons hoofd natuurlijk. Maar Clary kon heel goed dat, laten we zeggen, einverleiben. En dan het gesprek zijn gang laten gaan. Dat is echt ongelooflijk knap. En liet ze dus eigenlijk ook de spontaniteit haar werk doen. En daar kon ze dan onmiddellijk op inspelen. Door haar mimiek inderdaad. Wij van de redactie noemden dat na verloop van tijd de flauwekulfrons. Als Clary zo 1 wenkbrauw optrok en iemand indringend aankeek, dan wist diegene heus wel dat hij of zij met dat antwoord niet wegkwam. Hè. Of dat dat een vage term was die niemand begreep. Het lijkt erop dat Clary in de diepgang, in dat vroeten naar juist de achtergronden van het nieuws, het meest op haar plek was. Volgens Daan Rovers was haar grote fascinatie de verhouding tussen politiek, media en het publieke gesprek. Als het ging om journalistiek, ook om harde journalistiek, was het toch proberen het politieke krachtenveld een beetje te doorgronden. En actualiteitenprogramma's en de journalistiek die je daarin bedrijft is een vorm van daar iets van begrijpen. He, vragen stellen aan politici, experts interviewen. Maar ik denk dat ze liever nog een laag dieper groef dan wat daar mogelijk was en zich toch meer wilde afvragen wat betekent het eigenlijk dat onze politieke krachtsverhoudingen zo uit het lood geslagen zijn? Of hoe komt het eigenlijk dat we op deze manier denken over het algemeen belang? Of, nou ja, meer die verdiepende laag, die filosofische laag, daar raakten ze meer en meer in geïnteresseerd. Ook zelf, persoonlijk. En ik denk dat ze dat haar werk werd, dat dat eigenlijk precies paste in de fase waarin ze, nou ja, in de manier waarop ze zich verder wilde ontwikkelen. Ze heeft ook politicologie gestudeerd, hè? Ik weet eigenlijk niet of ze dat afgemaakt heeft, maar ik weet dat ze het gestudeerd heeft. En daar had ze het niet zo vaak over. Maar zij zou afgelopen najaar naar een cursus van mij komen die ik gaf in Italië. En die ging over democratie, media en het publieke gesprek, over het werk van Jürgen Habermas. De meeste mensen vinden het een hele saaie filosoof, maar dat is de man waarover mijn proefschrift gaat. En Clary had het er vaak over dat ze die vroeger tijdens haar studie had moeten lezen, dat ze dat ontzettend saai vond. Dat ze eigenlijk geen snars van begreep. Of nou ja, moeite moest doen om dat te vatten waarom dat van belang was. En ze wilde heel graag naar die cursus, omdat die eigenlijk ook datgene wat ze aanvankelijk was gaan studeren, maar waarvan ze op een gegeven moment had gedacht, ja, moet dat zo? Verbond met datgene waar ze nu veel meer mee bezig was, namelijk het politieke gesprek over media en machtsvorming. En dat is ook een van mijn belangrijkste intellectuele interesses. Maar dat bleek dus eigenlijk ook als oorspronkelijk die van Clary geweest te zijn. Dat vond ik heel erg grappig. In al die jaren dat Clary aan het Filosofisch Quintet meewerkte, bouwde ze met sommige collega's ook warme vriendschappen op. Er werd geborreld en gegeten, er waren gemeenschappelijke interesses en soms kwamen de collega's bij elkaar over de vloer, zoals Daan Rovers bij Clary. Maar niemand van hen wist dat Clary ziek was. Dat Clary aan kanker leed, had ze geen van haar collega's verteld. Ze werkte gewoon door. Haar overlijden kwam dan ook als een enorme schok. Het is moeilijk te begrijpen waarom iemand voor dat zwijgen en de bijbehorende eenzaamheid kiest. Clary's moeder, Katja Berendsen, had in de tijd hetzelfde gedaan. 4 jaar lang wisten alleen haar man Bram en dochter Clary dat zij leverkanker had. Dat valt te lezen in het openhartige boek Voorbij Voorbij dat Clary schreef toen haar grote liefde Nico aan Alzheimer leed. Voorbij Voorbij, dat is een heel, heel mooi, dierbaar boek. Je denkt over het leven van iemand met Alzheimer, daar gaat het ook over. Maar het gaat vooral ook over de liefde. En als je dat boek leest, dan denk je, dan zie je dat ze een hele grote liefde gekend heeft. En dat is natuurlijk een geweldige vervulling van je bestaan sowieso. En als die dan wegvalt, eerst door Alzheimer en op een gegeven moment door te overlijden, dan, ja, dan blijkbaar is er toen een gat ontstaan wat niemand meer kon vullen. Ik las, er is een lied van Willem Nijholt wat zij heel mooi vond. Wat ook op de lijst stond van haar favoriete liedjes. En daarin was een citaat, 2 zinnen die ik daarin hoorde toen ze net overleden was. Toen dacht ik, ja, dit beschrijft heel goed volgens mij jouw gevoel. En daarin zegt Willem Nijholt dus, nu van mijn vrienden geen van allen nog redden kan wat is vergaan. Dat drukt iets uit volgens mij over hoe ze na die dood van haar man in het leven stond. Nu ik weer leer alleen te zijn, om 's morgens op te staan met pijn, te werken enkel met het doel, verdoving van te veel gevoel. Nu van mijn vrienden geen van allen nog redden kan wat is vergaan. Nu ik weer voor dat bed moet staan met te veel pillen, te veel drank. En weten dat ik, godzijdank, straks weer een keer in slaap mag vallen. Nu alles weg is en verloren, blijf ik de hele nog steeds dat lachen in me hoor. Het is niet zo dat die vriendschappen allemaal per se oppervlakkig waren of niks voorstelden. Nee, ze had hele goede vrienden aan wie ze heel veel had. En toch was er iets weg wat nooit meer terug zou komen. En die breuk, zeg maar, die moet je wel meenemen in het idee hoe ze die laatste jaren heeft geleefd met ziek zijn, zonder dat met anderen te delen. Dat heeft iets te maken met de manier dat ze zich fundamenteel alleen voelde staan in het leven. Dat is nog niet per se hetzelfde als eenzaam, denk ik. Maar dat is een soort, ja, existentiële, ja, een soort existentiële basis die, waar ik me moeilijk in kan inleven en waarvan ik niet per se wist dat het zo was, maar die me ook niet helemaal verbaast, eerlijk gezegd. Ik heb het boek ook gelezen en ik vond het aangrijpend. Mm-hmm. Ik vond dat ze erg goed schreef, ja, eigenlijk. Ja, dat is leuk. Hè? Dat zegt iedereen dan met een zekere verwondering. Dat had ik ook, maar... Ja, ik en gewoon... je hebt het pas recent gelezen? Ja, vorige week. Ja, ik vond het gewoon heel goed geschreven. En ik kreeg drie... Wat ik ervan overhield waren drie woorden eigenlijk. Liefde. Ja, precies. Nou, dat is toch zo? Ja. Dat is één woord. Het tweede woord was verlies. Ja. En het derde woord was toch eenzaamheid. En wat... Herken je die drie woorden in haar leven? Liefde, zeker. Daar had ik het net over. Dat gaat voor een heel groot deel dus over haar grote liefde, Nico. Ook over haar ouders trouwens. Ze is altijd die ken ik helemaal niet. Maar ze is altijd opvallend liefdevol over haar ouders. Volgens mij ook in het boek, hoewel het een tijd geleden is dat ik het gelezen heb. Maar ook in haar verhalen. Ze heeft ook wel eens gezegd dat ze zo gemakkelijk vrij uit haar talent heeft kunnen ontplooien, omdat ze zo'n goede jeugd heeft gehad. Zo'n onproblematische jeugd. En wat dat waard is, dat vind ik heel mooi. Verlies ook natuurlijk. Dat gaat ook denk ik vooral over waar het boek over gaat. Dood, maar ook Alzheimer. De Alzheimer zelf was eigenlijk al het verlies. Eenzaamheid, ik weet niet of ik het zo moet noemen. Misschien? Ik denk dat zij het vast niet zo wilde noemen. Maar ze schrijft natuurlijk wel dat ze eigenlijk niet meer in staat is, met het verlies van haar partner, om het leven nog zin te geven. Ja, maar dat boek is wel weer een paar jaar oud. En ik denk, ik zou die eenzaamheid vervangen door het woord soevereiniteit, denk ik. Ik denk dat ze ook heel anders in het leven stond dan ik in ieder geval. Kijk, het is ook, ze heeft ook geen kinderen. Ze heeft ook geen familie verder. Dat heeft ze altijd met zich meegenomen. Die manier van in het leven staan. Haar eigen persoon zijn. Soevereiniteit was echt wel voor haar een soort manier van leven. Misschien een soort ideaal. Ze vond het belangrijk om zelf haar eigen leven te kunnen besturen. Laat ik het zo maar zeggen. En dat betekent inderdaad dat betekent gewoon dat maar een beperkt aantal mensen toegelaten worden, want anders ben je het kwijt. Als je kinderen hebt, dan ben je het al kwijt. Dus ik vind de eenzaamheid een te... Dat doet niet helemaal recht aan het ideaal wat er ook achter zit vanaf dag één al. Vanaf als ze vertelt over verhalen, vertelt over haar studietijd. En voor een deel komen die ook in het boek voor. Dan zie je iemand die haar eigen leven wil blijven leiden. En daar ook de regie over wil blijven voeren. En dat inderdaad... Wat inderdaad inhoudt dat, dat je bepaalde afslagen wel of niet neemt. En ik denk dat dat dus iets meer recht doet aan hoe ze in het leven heeft gestaan. Soevereiniteit, een prachtig woord voor Clary. Het klinkt minder tragisch. Het gaat daarbij per slot van rekening om eigen regie. Iets wat haar in Hilversum niet altijd gegund was. Want ook bij Radio 4 moest zij in 2013 gedwongen vertrekken. Het is inderdaad tijd om afscheid van u te nemen. Ik hang mijn lier vandaag voorgoed aan de Hilversumse wilgen. Ik wil u danken voor uw werkelijk talloze steunbetuigingen, uw hartelijke mails en het hoge cijfer, gemiddeld een 8, waarmee u blijk gaf van uw waardering voor mijn inspanningen voor Radio 4 de afgelopen 16 maanden. Maar de luistercijfers van deze zender vertoonden in de zomermaanden een dalende lijn, ook van dit programma, de klassieke. En de zendercoördinator van Radio 4, haar naam is Marwil Straat, die blijkbaar tegenwoordig ook over het personeelsbeleid van de omroepen gaat. Deze mevrouw Straat is ervan overtuigd dat als ik van de zender verdwijn, die luistercijfers over de gehele linie met sprongen vooruit zullen gaan. En werkelijk, ik hoop dat ze gelijk heeft, omdat dit programma en nog enkele andere op deze zender met grote liefde voor de muziek worden gemaakt en doorgaans ook echt het beluisteren waard zijn. Dus blijft u luisteren. Het gaat u goed. Ik heet Bo van der Meulen. Ik ben in 1996 collega van Clary geworden door samen een programma te presenteren een aantal jaren. En eigenlijk vanaf dat moment een boezemvriend tot de laatste dagen. Toen, zo lang heeft die zeer intense vriendschap geduurd. De dood heeft er een eind van aangemaakt, zeg maar. Dus bijna 30 jaar zijn jullie vrienden geweest. Ja. Ja. Jullie werkten samen aan Ophef en Vertier, een cultureel programma. Hoe was dat om met haar samen te presenteren? Het was een legendarisch programma. Het was, Berend Boudewijn, Hanneke Groenteman, Jeroen Pauw, Joost Zwagerman waren allemaal voorgangers als presentatoren. En ze zochten een nieuw duo. Maar eigenlijk ging het vanaf de eerste proefuitzending hartstikke goed tussen ons. En toen kwam erbij dat we bij elkaar om de hoek bleken te wonen. Ik woonde op de Leidse Gracht en Kleren op het Molenpad in Amsterdam. Dus toen gingen we ook samen naar de studio. Dat was eerst nog op de Amstel, Studio Amstel. En toen gingen we ook samen naar de redactievergaderingen in Hilversum en reden we met elkaar mee. En dat groeide vrij snel al uit tot een echte vriendschap. En de combinatie van ons twee werkte heel goed. Hadden jullie ook eenzelfde muzikale voorkeur of dezelfde smaak in cultuur? Ja, heel erg. We hielden allebei, dat bleek al heel snel, van plaatjes draaien. Mm. Dat deden we ook echt letterlijk vaak na etentjes bij mij of bij haar. En ook in de eerste jaren, of dat was heel lang, Nico, haar man, nog leefde. Dan hadden we hele lange avonden met eten en drinken en plaatjes draaien. En we hielden allebei bijvoorbeeld heel erg van Noël Coward. En Clary had gewoon nog LP's van liedjes waar Noël Coward zelf op zong. En we hielden allebei van Sondheim. De man van Clary hield dan ook nog eens heel erg van Rossini binnen de opera. En Clary en ik gingen vaak ook samen. En ook later, tot eigenlijk vrij vlak voor haar dood, gingen Clary en ik samen naar de opera heel vaak. Het laatste wat ik met Clary gedaan heb, is samen naar een operavoorstelling van een opera van John Adams, Dr. Tomic, in Utrecht, door de Utrechtse studenten. En dat was echt fenomenaal. Maar daar was Clary al heel slecht ter been. En het was in een fabriekspand buiten de stad. En toen had ik al bedacht van nou, dat gaan we helemaal niet redden met de trein en lopen. Laten we maar een auto huren en dan rijden we gewoon naar het theater. En zelfs dat werd heel vermoeiend. Dus toen had ik al wel een gevoel van nou, dat gaat helemaal niet goed. Niet wetende van wat er allemaal echt nog vreselijk aan de hand zou komen te zijn. Maar toen was ze al, dat was in juli, eind juli. En toen was ze al echt slecht ter been. Ja, want ze is anderhalve maand later of een maand later dan overleden. Ja. Maar het verhaal van Clary was, dat heeft ze heel lang volgehouden tegenover iedereen, dat ze zo'n last had van de scoliose die ze al als kind had. Dus zo'n S-bocht in de rug. Ja. En dat dat steeds erger werd en dat daarom het lopen steeds moeilijker werd. Maar er was natuurlijk een factor bij. Dat was wat ze aan iedereen vertelde? Ja. En ze vertelde de raarste dingen. Dan had ze weer extra pijn en dan zei ze, ja, er stond iemand met zijn stomme volle gewicht op mijn voet in de tram. En op de afscheidsavond, of de herdenkingsavond eigenlijk, in de Rode Hoed in Amsterdam, hebben we daarom ook niet voor niks het liedje Zeur niet van Connie Stewart gedraaid, van Annie M. G. Schmid door Connie Stewart gezongen. Want dat was echt ook wel haar levensmotto. Je moet nergens over zeuren, het is allemaal wat het is. Huil in je bed, bijt in je laken, vloek tegen iedereen, schreeuw van de daken, maar zeur niet, zeur niet, zeur niet. Trap om je heen, Wees nooit een dame en gooi het theeservies dwars door de ramen. Maar zeur niet, zeur niet, zeur niet. Neem een grote schaar en knip in het verloer. Schat de vrouw van de notaris uit voor hoer. Doe dat allemaal, maak een groot schandaal. Maar zeur niet, zeur niet, zeur niet. Dus alleen een paar intieme vrienden wisten dat ze ziek was, of ook niet? Nee, helemaal niemand wist het. Jij wist het ook niet? Nee. Nee, niemand wist het. En ik wist wel dat, en daar hebben we het heel veel over gehad, dat Clary vond dat haar leven relatief snel eindig zou zijn, omdat er allerlei redenen waren waarvan ze vond dat de toekomst zo negatief was dat ze niet wist of ze dat de lange rit wel wilde uitzitten. En we hebben, maar dit gaat wel ver, omdat ze natuurlijk zelf verder altijd alles bij zichzelf gehouden heeft. Dus weet ik ook niet of ik er nou al te veel over moet vertellen. Maar wij hebben veel gesprekken over de dood gehad. En dat Clary niet veel ouder zou worden, dat was mij na het bezoekje aan de laatste opera wel duidelijk. Zelfs de meest intieme vrienden hadden dus geen idee van Clary's ziekte. Er was echt helemaal niemand die van haar lijden wist. De laatste keer dat Bo van der Meulen contact met haar had, was toen de Vuelta daags voor haar dood langs zijn huis in Spanje zou komen. Clary had behalve culturele en politieke interesses heel veel interesse in sport. Dus ik belde haar op zaterdag van ze komen morgen echt bij mij voor de deur langs. Dus de volgende dag hebben we weer gewhatsappt. En ik zei, nou, het regent wel, maar de ploegentijdrit komt zo. Ik ga toch wel even aan de weg staan om te kijken. En toen zei ze, nou, dat wordt ook wel gefilmd. Het is live op televisie, dus ik zal wel gaan kijken. Oh ja, zit je, ga je straks voor de buis? Ja, ik ga wel even kijken naar de start. En zwaai maar naar me. En dat was helemaal niet des Clary's. Dus toen had ik een heel raar gevoel. Toen ben ik met een heel raar gevoel naar huis gegaan. Ik heb haar nog een filmpje gestuurd via WhatsApp van de langscheurende wielerploegen. En dat heeft ze niet geopend. Toen dacht ik, dat, maar daarom waren haar laatste bericht aan mij was zwaai maar naar me. En ik heb daarna heel erg met het gevoel geleefd, volgens mij gaat niet lang meer duren, het leven van Clary. En toen ik het dus hoorde, op de beruchte avond, was ik gechoqueerd, maar niet verrast. Je ontzegt mensen ook de kans om voor je te zorgen, als je niks ja, zegt. Ja, vreselijk. Ik was er ook heel boos over, moet ik je eerlijk bekennen. Ik had het haar graag gegund om haar in de watten te leggen en te verzorgen, of zoveel als nodig was. En ik had het graag gewild om haar pijn en verdriet te delen. En dat heeft ze niet gewild. En dat is haar goed recht. Vandaar dat ik ook, nou, ik zeg boos. Ik was er natuurlijk niet boos over. Maar ik vond het zo jammer. Ik vond het zo verdrietig dat ze het allemaal alleen heeft moeten doen. Al die pijn moeten lijden en alles verwerken. En ik heb het daar best een beetje moeilijk mee gehad in de nadagen van haar dood. Als je Clary kende, dan wist je dat als zij iets in haar hoofd had, dan kon je dat moeilijk uit haar hoofd praten. En dit ook. Dit had ze ooit besloten. Ik hou het voor me, ik ga er niemand mee lastigvallen. En ik ga dit alleen doen. Clary heeft tijdens haar leven zo vaak gezegd dat de autonomie over haar leven het allerbelangrijkste was. En dat ze nooit te nimmer van iets of iemand afhankelijk wilde zijn. Dus hoe lang is ze dan ziek geweest? Dat weet je ook niet. Ik denk dat ze de eerste constatering van haar ziekte is, denk ik, 8 jaar geleden geweest. En daar heeft ze dus, nou ja, na haar dood is het een en ander daar wel duidelijk over geworden. En de laatste jaren zal ze toch echt wel flink geleden hebben, ja. Zonder daar iets over te zeggen. Volgens Bo kon Clary nooit meer onbekommerd gelukkig zijn na het overlijden van haar man Nico. Natuurlijk waren er wel momenten van geluk, maar er zat altijd een grens aan. Samen met Nico Komijs had ze onvoorstelbaar genoten van het leven. Ze hadden elkaar in een café ontmoet. Zij was 29 en hij 42. Ze hadden gereisd naar haar geliefde Zwitserse bergen en naar de rest van de wereld. Ze hadden genoten van kunst, van goed eten en van elkaar. Tegen Koen Verbraak zei ze: toen hij geen herinneringen meer had, leek het alsof ook een gedeelte van mijzelf verloren ging. Maar er waren ook hobbels in hun huwelijk. Zo ging haar echtgenoot, werkzaam als financieel adviseur, in totaal 3 keer failliet. Al was de laatste keer toen hij al aan Alzheimer leed. Dat had natuurlijk ook voor Clary grote financiële gevolgen. Het is echt niet makkelijk als je als vrouw in het oog van het grote publiek met een man leeft die toch echt wel aan het worstelen is met wat zakelijke dingen en negatieve artikelen over zijn zakelijke praktijk in de krant en daarin meegesleept worden. Ze heeft hem nooit aan het lot overgelaten. Ze heeft altijd voor hem gevochten. Ze heeft er alles aan gedaan om het verder ook discreet te houden. En alles voor Nico. En het gevolg daarvan was wel dat ze hem te lang geprobeerd heeft thuis te verzorgen. Het is op een gegeven moment niet meer te doen. Maar dat toegeven en erin meegaan dat hij weg moest en elders verzorgd zou moeten worden, dat zag ze als de grootste nederlaag en het grootste verdriet. Voor Clary is dat wel een heel groot keerpunt in haar leven geweest, zijn dood. Er is daarna bijna geen groot geluk meer geweest. Er is gezelligheid geweest, er zijn leuke momenten geweest. Er zijn grote, blije avonden of middagen of ochtenden geweest. Maar het grote geluk was weg uit haar leven. Maar er waren ook andere factoren. De somberheid over de planeet was enorm. En de boosheid daarover, hoe mensen daar eigenlijk haar hele leven lang niet serieus genoeg mee bezig zijn geweest. Daar hadden we het vaak over. Want de Club van Rome heeft toch aan de noodbel getrokken. Waarom is er nooit wat gebeurd? Daar was ze extreem pessimistisch over. De politieke situatie in de wereld, dat was op een gegeven moment zelfs zo dat we er maar niet meer over praten. Want ik ben ook een gek die alle Trump-onzin en alle rechtsradicale onzin in de hele wereld blijft volgen. En Clary kon het op een gegeven moment niet meer. Met deze Nederlandse verkiezingen, ik heb het echt tegen een paar vrienden gezegd, van ik ben blij dat Clary dit niet meer heeft hoeven meemaken, want dat had ze niet overleefd. Dat was precies waar ze het over had. Wat er nu gebeurd is. En ik denk, en dat gaat wel heel ver om dat te zeggen, ik denk als Clary nog actief op de Nederlandse televisie geïnterviewd had, de laatste 5, 6 jaar, was dit niet gebeurd. Dat durf ik echt met mijn hand op mijn hart te geloven, dat als er een paar van haar journalistieke, kritische mensen meer geweest waren, die veel strenger op televisie het rechtsextremisme van Wilders en, nou, we hebben het niet eens over Baudet, want dat vonden we niet eens bespreekbaar. Waarom vonden we zo'n onzinnig iets? Maar Wilders was natuurlijk nooit door haar geïnterviewd, want hij wilde dat niet, maar als Clary met regelmaat aan de omringende types die achter Wilders aanhuppelden of omheen hadden gedanst, kritische vragen was blijven stellen, was het volgens mij niet zo ver gekomen. En waarom denk je dat ze dan toch niet heeft kunnen blijven? Was dat alleen haar strenge inborst, zeg maar, die hoge lat die ze voor zichzelf neerlegde en dus ook voor redacties? Nee, er zaten gewoon een paar messen in de rug. Ik heb niet alle ins en outs, maar ze is niet vriendelijk en eerlijk behandeld. En de keuzes die zij daarna gemaakt heeft om nooit meer terug te willen in dat spel van de publieke omroep op televisie of radio, dat komt doordat er echt zoveel nare dingen gebeurd zijn. Door een heleboel nare mensen. Maar hoe ging ze daarmee om, met die messen in haar rug en die teleurstelling daarover? Nou, bitter. Bitter. En drastisch. Van der Meulen vertelt ook hoe enorm blij Clary was bij het Filosofisch Quintet en hoe ze ervan genoot om nieuw journalistiek talent te coachen. Daarnaast speelde ze ook nog eens een rechter in het toneelstuk Terror van regisseur Peter de Baan, met medeacteurs Jeroen Spitsenberger en Johanne ter Stegen. Wat was Clary's grootste talent in jouw ogen? Dus niet per se journalistiek gezien, maar zoals jij haar kende? Nou, dat is nu heel raar om dat toch te zeggen. Omdat ze een heel groot geheim bewaard heeft en over een heleboel gelogen heeft, wilde ik altijd zeggen haar eerlijkheid. Maar zo eerlijk is ze niet meer geweest. Want we hebben natuurlijk vaak gevraagd hoe het met haar ging en wat er was. En toen heeft ze echt wel gelogen. En dat, maar goed, dat is. Dat begrijp ik ook wel. Maar dat was wel. Ik vond het altijd haar mooiste eigenschap. Gewoon goud en goud eerlijk. Met alle gevolgen van dien. Want het had echt best gevolgen voor haar leven. Ook privé. Dat als er vrienden een bepaalde grens over waren gegaan, kon ze daar ook een streep onder trekken en doortrekken. En. Eiste van haar vrienden ook een mate van eerlijkheid en principes. Ja. Het principieel zijn, dat hoorde daar eigenlijk net zo belangrijk bij haar eerlijkheid. Achter haar principes blijven staan. Je moet zeggen, als ik te ver ga, maar ze is dus ook gestorven in haar eentje, zonder dat iemand wist dat ze aan het eind van haar leven was. Ja, we hebben echt de weken voor dat ze echt overleed hele urenlange gesprekken gehad over de dood en over afscheid nemen van het leven. Maar zonder te zeggen wanneer dat dan zou komen. We hadden daar heel sterk dezelfde ideeën over. Dat op een gegeven moment het punt moet zijn dat je denkt, nou, tot hier en niet verder. En dat wil ik zelf kunnen bepalen, tot op zekere hoogte. En nou ja, wat er dan in Nederland allemaal voor mogelijkheden voor zijn, enzovoort, enzovoort. En dat waren hele open en heel eerlijke gesprekken. Maar jij wist niet dat het zo aan de hand was? Ik wist dat het zo aan de hand was, maar ik wist niet wat alle redenen waren waarom het zo aan de hand was. Voor mij waren de redenen die ik kende genoeg om het te accepteren. En dat waren de dingen die ik al eerder noemde, een levensvisie, een toekomstbeeld van de planeet, een toekomstbeeld van de mensheid. Haar verminderde mobiliteit door haar rugklachten. Dat waren voor mij eigenlijk al genoeg redenen om te kunnen accepteren dat zij op een goed moment zou zeggen, nou, als het nou nog erger wordt, dan weet ik niet of ik nog wel verder wil. Hoe zou ze het vinden dat we zo over haar praten? Nou, dat zit ik me de hele tijd tijdens dit gesprek af te vragen. Ook omdat ik een paar dingen misschien verteld heb die ze helemaal niet in de buitenwereld had willen hebben. Over haar laatste fase van haar leven. Maar ja, dat zal ze waarschijnlijk niet goed gevonden hebben, want ze was natuurlijk helemaal niet van persoonlijke dingen in het publieke domein gooien. Dus dat doen we nu wel. Wat blijft aan deze dierbare vriendschap? Ongeveer alles. Ik kan hem bijna als een soort speelfilm vanaf de eerste ontmoeting tot de laatste afdraaien in mijn geest. En wat blijft is een aspect van Clary wat lang niet iedereen heeft meegemaakt. En dat is het onvoorstelbare plezier wat we gehad hebben. We hebben echt zoveel avonden, dagen, nachten van bulderende lach gehad. En daarnaast blijven zoveel bijzondere gesprekken, zoveel warmte, zoveel voor mij gelukzalige momenten, voor haar waarschijnlijk prima te doen, redelijk gelukkige momenten. Na de dood van Nico. Ja, maar we hebben wel, dat blijft me ook voor altijd bij, en letterlijk en figuurlijk. Wij WhatsAppten heel veel, want ik woon natuurlijk veel in het buitenland. En in levende lijven of via de WhatsApp eindigden we vaak met love you op zijn, dus laten we vooral niet het anders zeggen, maar LUV. En toen zei ik op een gegeven moment, zullen we daar eens mee ophouden? Zullen we nou maar gewoon zeggen wat we bedoelen? En dat vond Clary ook. En zei ze, ja, want we houden echt van elkaar, hè? Toen zei ik, ja, we houden echt van elkaar. En laten we dan ook gewoon in het vervolg zeggen, ik hou van je en morgen spreken we verder. En dat hebben we toen ook gedaan. En dat is zo dierbaar. Clary Polak, we zullen je missen. Mocht u na het horen van deze podcast behoefte hebben aan een gesprek, denkt u aan zelfdoding, neem dan 24/7 gratis en anoniem contact op met 0800 0113 of chat op 113.nl. In het tweede uur een podcast over kunstenaar en vooral fotograaf Erwin Olaf, die Botte Jellema over hem maakte. En de muziek van Robbie Robertson van The Band. Tot zo. NPO Radio 1. 1 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het dodental in een vluchtelingenkamp in het midden van de Gazastrook is opgelopen tot 70. Dat zegt een woordvoerder van Hamas, die verwacht dat het aantal nog verder oploopt. Het vluchtelingenkamp werd gisteravond getroffen door een Israëlische luchtaanval. Het is een van de dodelijkste aanvallen van Israël sinds de oorlog begonnen is. Waterschappen voeren extra inspecties uit om het waterpeil in de gaten te houden. Door de vele regen is er op veel plaatsen hoog water en er wordt ook nog meer regen verwacht. Ook dijken worden extra bewaakt. Bij de Roer in het Limburgse Vlodrop is al een mobiele nooddijk geplaatst. Het waterschap Rijn en IJssel verwacht dat het water in de Rijn en in de IJssel nog zeker 2 meter zal stijgen. De hoogste waterstand wordt daar komende donderdag verwacht. De brandweer heeft 2 mensen van het dak gered bij een brand in het centrum van Den Haag. Er was een brand ontstaan op de eerste verdieping van een portiekflat. 2 bewoners waren daarom het dak opgevlucht en moesten met een hoogwerker naar beneden worden gehaald. Niemand raakte gewond door de brand. Wel is de portiekflat in Den Haag tijdelijk onbewoonbaar. Op NPO Radio 2 is om middernacht de Top 2000 begonnen. Na een speciale muzikale mix werd de lijst door radio-dj Jeroen van Inkel afgetrapt met hekkensluiter New York Minute van Don Henley. De populaire lijst wordt dit jaar voor de 25ste keer uitgezonden. Op oudejaarsavond, kort voor 12 uur 's nachts, is de nummer 1 te horen. Dat is Bohemian Rhapsody van Queen, dat dit jaar voor de 20ste keer bovenaan staat. Het weer, het is nu zo'n 12 graden. In het noorden is het droog, maar in het zuiden blijft het vannacht regenachtig. Komende dag wordt nat, met vooral in de middag en avond veel regen. Het blijft zacht bij 10 tot 12 graden. Op tweede kerstdag klaart het weer wat op. Dan is het op de meeste plekken droog. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Human. Wat blijft? Met Lara Bili-Rensen. Welkom terug bij Wat Blijft, het biografieprogramma waarin we op deze speciale nacht terugblikken op mensen die ons de afgelopen tijd ontvielen. Straks het leven en muziek van Robbie Robertson. Nu eerst aandacht voor internationaal vermaard fotograaf en kunstenaar Erwin Olaf. Botte Jellema maakte een podcast over hem en hij is hier bij me. Fijn dat je er bent, Botte. Dankjewel. Een podcast maken over Erwin Olaf. Ja. Dat lijkt mij geen gemakkelijke opdracht. Nee, maar wel een hele mooie. Sowieso om je weer even helemaal te verdiepen in dat enorme oeuvre van hem. Al dat fotowerk te bekijken. Want daar gaat het natuurlijk ook allemaal over. Dus dat was echt een heel leuke klus, ja. En hoe heb je het aangepakt? Want je bent dus in het archief gedoken. Je hebt natuurlijk ook mensen gesproken. Ja. Waar begin je? Ja, nou, dat is bij het idee van dit programma natuurlijk het idee dat je van buitenaf een beetje steeds meer naar binnen probeert te komen. Dus ik ga proberen om te kijken van, nou, wie kan ik bereiken? En het moeilijkste is altijd om bij die binnenste ring, dat is de mensen die over de foto's gaan bij de musea, dat lukt meestal wel om die te spreken. Maar om heel dicht bij Erwin te komen, dat is dan altijd weer wat moeilijker. Verdriet is ook nog groot, denk ik, over het verlies van Olaf. Hij is nog niet zo lang geleden overleden. En dus dan weet je dat er nog mensen zijn die daarom rouwen, zeker als ze dichtbij zijn. Dus ja, dat vraagt natuurlijk gewoon een beetje gevoelige aanpak om daar een beetje netjes mee om te gaan, zal ik maar zeggen. Ja. Ja, hoe doe je dat? Want mensen kunnen natuurlijk heel verdrietig worden tijdens het gesprek. Ja, nou, kijk, om te beginnen vraag je of ze überhaupt mee willen werken natuurlijk. En daar heb ik altijd heel veel steun aan redacteur Adinda Akkermans. Die daar ook, dat doen we met z'n tweeën. Zodat ik weet van, hey, als ik die vraag zou stellen, hoe zou jij dat interpreteren en dat soort dingen. Dus alleen al te vragen van, zou je mee willen werken, is eigenlijk al iets. Aan de andere kant wil je mensen ook de kans geven om iets over Erwin te zeggen als ze zo dichtbij staan. Je wil ze niet storen in hun rouw, maar je wil ze ook niet ja, hoe zeg je dat, passeren, zeg maar. Dus dat is, ja, dat is een, ja, dan moet je een beetje op letten hoe je dat doet. Ook het mooie natuurlijk van het zijn van interviewer. Ja, het gaat ergens over. Dat is natuurlijk de kern uiteindelijk. Ja. Was je naar iets specifieks op zoek in die gesprekken? Nou, ja. Omdat, en dat was mij al ver voordat hij was overleden opgevallen. Sowieso, hij was ziek, dus dat wisten we al een tijdje natuurlijk. Maar in zijn werk was mij eerder al opgevallen dat er een belangrijke verandering in zit. Je hebt het werk van hem van de eerste, pak een beetje 20 jaar, dus de jaren 80, jaren 90 maakte, waarin we nou, hij werd chockerend genoemd. Ja, je kent de foto's waarschijnlijk ook wel, waarin hij met bijvoorbeeld met sperma op zijn gezicht staat, waar we de geslachtsdelen zien, waarin we de uitbundige feesten zien, waar naakt voorbij komt, al die zaken. Dus dat was wat we in de jaren 80 en de jaren 90 zagen. En dan 20 jaar daarna, de laatste 20 jaar, werd het verstilder en op een zeker artistiek niveau wat onduidelijker. Van waar gaan deze foto's precies over? Je moet het wat meer zelf interpreteren. Hij kreeg daar heel veel waardering over. Maar ik was toch wel nieuwsgierig van, wat is daar gebeurd? Nou? Ja. Wat was nou dat omslagpunt? Ben je erachter gekomen? Ja, zonder dat we al te veel verklappen natuurlijk. Luister naar de documentaire. Maar daar ben ik wel min of meer achter gekomen. Een heel groot diepgeheim was het nou ook weer niet. Maar het leuke is dat het eigenlijk, er is één centraal punt waar dat allemaal in samen is gekomen. En dat was een expositie, een overzichtstentoonstelling die hij had in het museum in Groningen in 2003. Toen studeerde ik in Groningen en ik was naar die expositie toe geweest. Dus ik weet wat daar werd getoond. Maar die blijkt een heel centrale rol te hebben gespeeld bij dat hele verhaal van wat daarna allemaal met Erwin is gebeurd. Ik zal er niet alles nu al over vertellen, want dat zit dus in die documentaire. Maar het komt erop neer dat die expositie heeft een vreselijk slechte, echt een dramatisch slechte recensie gekregen. Althans, de recensie was wel, maar de beoordeling van, vergeet deze expositie, ga hier niet naartoe. Dat werd geschreven in NRC. Dat heeft Erwin zich heel erg aangetrokken. En dat heeft bij hem voor gezorgd dat hij op een heel andere manier naar zijn eigen werk, naar zijn positie in het fotografenlandschap en in de kunstwereld met name is gaan kijken. Kijk eens aan. En jij volgt hem al een tijd natuurlijk. Ben jij tot nieuwe inzichten gekomen over hem? Ja, nou, dit was in zekere zin was dit wel een nieuw inzicht. Wat ook bijzonder was, en daar heeft hij wel eens wat over verteld, maar dat blijkt op, dat is dan toch ook wat leuk als je dan zo'n heel leven ineens probeert samen te vatten, dat dat toch veel samenhang heeft. Dat hij is als jonge puber heel erg gepest is op de middelbare school. En wat voor invloed dat eigenlijk ook nog, ook op die omslag trouwens, ook nog heeft gehad. Mm-hmm. En maar dat op heel veel punten bij elkaar kwam in dat verhaal. En het vond ik toch wel bijzonder om dat ook op een rijtje te kunnen zetten. Was duidelijk waarom die gepest werd? Of? Ja, nou, hij wordt er zelf naar gevraagd in die documentaire. Of in een van die interviews die ik heb gebruikt voor de documentaire. Maar het kwam wel op neer dat zijn klasgenoten wel door hadden dat hij homo was. Oh ja. En hij zelf nog niet per se. Maar dat had het wel mee te maken. Ik lach er een beetje om omdat hij dat op een heel karakteristieke manier zegt in die documentaire. Maar dat zal je straks wel horen. Oh, ik ben heel benieuwd naar dit gesprek. Fijn dat je al eventjes met ons een klein voorproefje wilde nemen. Graag gedaan. Botte Jellema, fotograaf Erwin Olaf, die hoopte dat zijn werk na zijn dood nog op een goede plek te zien zou zijn. Nou, dat is meteen al gelukt. Zijn Hope Portrait 5 is als eerste foto ooit opgenomen in de eregalerij van het Rijksmuseum. Hoewel hij grote internationale bekendheid verwierf, zijn werk tot Nederlands erfgoed werd benoemd en hij hoffotograaf was, bleef Erwin Olaf ook altijd onzeker. Botte, je hoorde hem net al, volgt zijn spoor terug met curator Matty Boom, met museumconservator Wim van Zinderen, die een grote omslag zag in zijn werk, nadat hij aanvankelijk bekend stond om zijn chockerende foto's van piemels en sperma, we hoorden het net al eventjes, en met fotograaf Jasper Groen, die veel van hem leerde als zijn stagiair. Als Erwin de studio inkwam, dan vulde hij meteen de ruimte met positieve of negatieve energie. Zoiets heb ik met niemand anders meegemaakt. Ik wil heel lang een foto van Kevin en mij maken. Over onze relatie ook. Maar ook dat als je ouder bent en een beetje beperkt, weet je wel. Dat je dan gaat merken dat je, hoe heet het, die karavaan die trekt door. En jij blijft achter. In 2020 gaat Erwin Olaf met zijn team naar Oostenrijk en Duitsland om een van zijn laatste fotoseries te maken. Im Wald. Je moet kleine stukjes draaien, Kevin. Je staat een beetje scheef, Kevin. En niet lachen. draai eens van me af. Nee, gewoon. En dan naar me kijken. Dus mijn hoofd weg. Gewoon hoe loopt ze gewoon naar voren? En dan ga je... Oh! Kevin is Erwins man. Ze staan beide in het bos. Erwin bij een oude eik. En Kevin gaat voor richting jongensstammen in de verte. En hoewel hij dus zelf in de scène staat, regisseert Erwin de hele shoot. Zet je naar voren? Ja. Dan moet je gaan lopen. Ja. Communiceren. Ja. 3, 2, 1. Mooi. Terug. Misschien moeten ze wat minder rook doen in de achtergrond. Loop of niet? Ja. Ja, maak dan een foto. Ja. En voor je uitkijken af en toe. Mooi. Oh. Oké. Okay. Oh, deze. Deze is mooi. We zijn echt de wijde wereld in, hè? Sinds 1996 weet Erwin dat hij longemfyseem heeft. Het zorgt voor steeds meer benauwdheid. Omdat ik ook wel merk dat ik langzamerhand tegen steeds meer limieten aan begin te lopen. Wil ik eigenlijk een zelfportret maken. Dat die natuur zegt, je kan doen wat je wil, maar ik ga nooit aan de kant. Tot hier en niet verder. In de bergen van Oostenrijk worstelt Erwin met het oneffen terrein en de hoogte. Hij heeft een zuurstoftankje bij zich. We horen hem puffen. Heel mooi. Borst een beetje om naar voren. Trots. Ik moet een pauze. Ja, pauze even. Ik moet even naar beneden. Oh, die is ook, dat is een goede. Ja, ik moet dus trots en zieke gezien zien. Dat allebei. Ja, we hebben erg. En dan denk ik dat ik helemaal rechtop sta. En dan straks krom als een hoep hoor. Ja, ik vind het mooi. De ziekte hangt jarenlang als een zwaard van Damocles boven Erwins donkere kamer. Zijn werk wordt gelaagder, zijn gezondheid brozer. Afgelopen jaar onderging Erwin een longtransplantatie. Die leek goed te zijn gegaan, hij was aan het opknappen. Maar enkele weken na de operatie ging het toch mis. Hij werd onwel en overleed. Ik bedoel, ik heb alles gedaan wat ik wilde doen. Dus ik bedoel, alles is overtime. Ik ben beroemder en gevierder en weet ik veel wat dan ik ooit maar in 1 nanoseconde heb durven denken. Dit zegt Erwin in 2010 in Zomergasten. Ik heb 2 tentoonstellingen gehad. In 2003 in het Groningen Museum en 2007 in het Haarse Fotomuseum. Bij Kees van Twist en Wim van Zinder. En die 2 tentoonstellingen die hebben ervoor gezorgd dat ik denk, meer hoef ik niet als fotograaf. Dit is het allermooiste, alles is overtime. Maar hij hoeft wel meer. Nieuwe fotoshoots, nieuwe opdrachten, nieuwe boeken, nieuwe exposities, nieuwe prijzen. En vooral nieuwe erkenning. Erwin, ik wilde eigenlijk beginnen om je te feliciteren, want je bent officieel Nederlands erfgoed geworden. Oh jee, ja. Nou, dankjewel. Erwin lijkt in zijn overtime, zijn reservetijd na 2003, juist in overdrive te gaan. Hij gooit dan, na een vernietigende recensie, het roer om en maakt monumentale foto's in zijn laatste 20 jaar. En hij krijgt erkenning. In 2018 werden 500 foto's van hem opgenomen in de nationale fotocollectie van het Rijksmuseum in Amsterdam. En dat voelt me ontzettend fijn. Heel stom woord om te gebruiken, maar het geeft een soort rust. Fotomuseumconservator Wim van Sinderen werkt al sinds het prille begin met Erwin Olaf samen en vertelt over die omslag 20 jaar geleden. Hij heeft geen kunstacademie gedaan. En dat vond hij altijd heel problematisch. Want hij dacht altijd dat daar werd gesproken over dingen waar hij dan niet over mee kon praten of zo. Fotograaf Jasper Groen liep stage bij Erwin en maakte Erwin van dichtbij mee. Hij zag wat er gebeurde als Erwin een ruimte binnenkwam. Het opzwepen bijna als een ruiter van een paard om het model op de juiste manier te krijgen. Ja, dat aanmoedigen en ja, ik kan dat niet nadoen natuurlijk. En we beginnen met Mattie Boom, curator fotografie van het Rijksmuseum, waar de kerncollectie van Erwin Olaf een thuis vond. We zijn eigenlijk pas in 1989, toen fotografie 150 jaar bestond, in het Rijksmuseum met fotografie begonnen. Het opbouwen van een fotocollectie. En dat was omdat veel grote musea in het buitenland, ik noem er maar een paar, Victoria en Albert, Metropolitan in New York, MoMA in New York, al sinds jaar en dag fotocollecties hadden. En hier was eigenlijk niet een behoorlijke nationale fotocollectie, zoals het toen heette. Mattie vertelt dat Erwin Olaf er al bij was vanaf het begin van deze collectie bij het Rijksmuseum. Zij en haar collega's vonden het fijn om met hem over kunst te praten, omdat Erwin een kunstenaar was die goed kon kijken. Toen later de foto's van Erwin in haar collectie werden opgenomen, mochten die zich meteen verhouden tot het werk van de oude meesters van het Rijksmuseum. We hebben natuurlijk in 2018, toen Erwin 60 werd en hij zijn kerncollectie aan het Rijksmuseum overdroeg, toen hebben we een tentoonstelling gemaakt met hem samen. Hij heeft samen met Taco Dibbits, onze directeur, een keus gemaakt uit een aantal schilderijen om die naast zijn eigen werk te kunnen hangen. En dat is voor een deel Erwins eigen geschiedenis van het moment dat hij als jongetje op schoolreis naar het museum ging, de hele klas naar de nachtwacht ging, maar hij bleef steken bij dat prachtige zelfportret van Rembrandt in het halfdonker. Hij zei, ik zag daar een soort punker op dat schilderij. En zo heeft hij natuurlijk een lange traditie met de schilderij bij ons in het museum. En daar ook met heel veel regelmaat heeft hij daarnaar gekeken. En op basis daarvan heeft hij gekozen. En dat gekoppeld aan verschillende werken uit verschillende momenten uit zijn carrière. Ja. Dus dat was een tentoonstelling die heette 12 keer Erwin Olaf. En hij had bijvoorbeeld het mysterieuze meisje van Verspronk in de blauwe jurk. En die hing naast zijn meisje in de gele jurk uit de serie Hoop. En bij zijn overlijden opnieuw hebben we dat paar op de eregalerij gehangen. En dat was eigenlijk de eerste keer dat er een fotograaf op de eregalerij van het Rijksmuseum hing. Dus dat is ook wel weer een heel gedenkwaardig. Het was een hele treurige aanleiding, maar een heel gedenkwaardig moment. Mattie ziet verschillende overeenkomsten tussen de oude meesters en Erwin Olaf. Dat begint met wat er is vastgelegd. Het is een constructie, hè? Hij zei altijd van, als ik naar buiten wil kijken, zet ik het raam wel open. Ik hoef niet te fotograferen. Met fotografie doe ik iets heel anders. Ik construeer een eigen werkelijkheid en een eigen beeld. En daarin spelen allerlei elementen een rol. Hè? Het thema dat hij dan gekozen heeft. Maar dan is hij al langer bezig geweest met een bepaald gegeven. En dat wil hij uitwerken. Dat is een soort lange zoektocht. En dan gaat hij het bijna op een perfecte manier gaat hij dat uitvoeren. Maar hij heeft geen totale controle, want er staat altijd een mens in beeld. En die kan op een goed moment een bepaalde emotie tot uitdrukking brengen. Erwin maakte scènes. Hij bouwde decors, liet requisieten aanrukken en doste zijn modellen uit. Dat zie je in de fotografie niet heel veel. Het is geconstrueerde fotografie, het is een geconstrueerde werkelijkheid. De tweede overeenkomst die Mattie uittekent is dat Erwin een vakman was, net als de oude meesters. Dat begon bij zijn serie Blacks in 1990, die hij al eerder aan het Rijksmuseum gaf. En dat heeft hij gemaakt op het moment dat Mapplethorpe overleed. Een fotograaf, Robert Mapplethorpe, in Amerika aan AIDS. En toen had hij een hele zwarte rouwkrans gefotografeerd. En er is in de fotografie niks zo moeilijk als zwart in zwart. Ga er maar aan staan om al die nuances te laten zien. En dat is voor hem het begin geweest van de serie Blacks, die ook heel veel overeenkomst heeft met prentreeksen die wij in de collectie in het Rijksmuseum hebben. En toen heeft hij gedacht, dat is na Chessmen mijn tweede serieuze serie. Daarvan wil ik een mooie reeks afdrukken aan het Rijksmuseum schenken. Dus dat heeft hij toen gedaan. En ja, daarin kan je ook zien dat hij een meester is in de fotografie, dat hij een meester is in het afdrukken. Hè? Als je de druk op de hand bekijkt, dan zie je dat hij wist wat donkere kamerwerk was en dat hij wist hoe hij de dingen kon wegdrukken, tevoorschijn kon krijgen, et cetera. Dus dan zie je al die regie die hij later in die studiofotografie van hem overduidelijk aanwezig is. En ook en niet altijd. Vakmanschap dus ook. Want ja, heel veel vakmanschap. Ja. En ja, dat vergeten mensen wel eens. Je hebt de neiging om alleen naar dat plaatje te kijken. Maar het ding moet wel werken als je hem in het echt ziet. Hè? Als je hem aan de muur ziet of als je hem bij ons in de doos in de studiezaal bekijkt, dan sla je hem op en dan weet je meteen van, oh ja, hier is een vakman aan het werk geweest. Dat maakt het contact met Ermie voor Mattie en haar collega's bij het Rijksmuseum ook zo leuk. Hij was een vakman, zoals hun oude meesters, maar wel eentje die nog leeft. Ja, nou, ik vind bij hem altijd zo mooi dat hij ons die tijd doet vergeten. Dus Wij hebben hier in het museum kunst. We hebben schilderijen aan de muren. We hebben prenten en tekeningen in de dozen. Die kunstenaars, althans heel veel van hen, die praten niet meer terug naar ons. En je kan alleen maar raden naar wat zij gedaan hebben. Kijk alleen al naar Vermeer. Dat is een soort groot raadsel en groot mysterie. En ook al hebben we vorig jaar een fantastische tentoonstelling gehad, hebben collega's uit en te na onderzoek gedaan, nog steeds weet je niet goed hoe hij tot zijn beelden kwam. En bij Erwin vind ik altijd net alsof je met de kunst zelf praat. Hij praat terug, hij heeft het over compositie. Hij zegt, kijk dan wat hij hier doet. En dat kan over een schilder van eeuwen terug zijn. Of dat kan over een fotograaf uit de vorige eeuw zijn. Of ja, zo keek hij ernaar. En dus met hem kon je heel duidelijk en heel goed praten over hoe kunst nou eigenlijk tot stand komt. En wat de dingen zijn waar iemand die zeer visueel is ingesteld, waar die op let. Want hij benadrukt ook dat Erwin belangrijk is geweest voor de homobeweging. Hij heeft met Hans van Manen, Mapplethorpe, heeft hij beelden gemaakt die voor heel veel mensen die tot dan toe leefden in het verborgene ineens iets betekenden. En zij konden daar wat mee. En dat is een verhaal dat horen wij met regelmaat, hoor je dat terug van mensen die geen kant op konden, hè, in die tijd. Toen kwam ook nog eens een keer AIDS daarbovenop. En ja, in die zin heeft hij ook heel veel betekenis gehad. En ja, ik denk dat dat een prachtige groep foto's is uit dat specifieke tijdvak ook nog eens een keer. Dus het gaat over kunst en het gaat over geschiedenis. Ja. Ze herinnert zich een lezing van Erwin over het werk van Hendrik Goltzius begin jaren 90 in het Rijksmuseum. Dat was een 16e-eeuwse kunstenaar van wie mooie gravures in de collectie zitten, waaronder veel naakte mannelijke lichamen. Door Erwins werk, gesprekken en zijn leven kijkt ze nu met nieuwe verwondering naar het werk van Goltzius. Dat je je af kunt vragen van waarom had Goltzius die belangstelling voor dat mannelijk lichaam. We hebben een melding van een spookrijder. Er is een rijtje op de A28 Groningen-Zwolle. Dan kom je tussen knooppunt Hogeveen en afrit Nieuw-Leuzen een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijtje op de A28 Groningen-Zwolle. Dan kom je tussen knooppunt Hogeveen en afrit Nieuw-Leuzen een spookrijder tegen. U bent weer terug bij Wat Blijft. En waar komt dat bij hem eigenlijk vandaan? En kon hij een kant op in zijn tijd? En dat is maar, ik weet van niks hoor, maar dat is wel wat je denkt als je daarnaar kijkt. Het is een soort liefde voor het lichaam. En ik denk dat dat voor hem een manier van uitdruk is. Erwin zegt het zelf ook, van ik was maar een preutse jongen en ik bracht het in die kunst tot uitdrukking. En ja, dus dat is voor mij iets heel duidelijk wat blijft van Erwin. Erwin is een trotse homo. Hij houdt van extravagante feesten, ook al is hij verlegen, en is al gauw een prominent figuur in het Amsterdamse nachtleven. In de jaren 80 gaat Erwin naar clubs zoals de Roxy. Ik durf niet zo goed te dansen, maar ik vind het wel heel leuk om te zien dat iedereen het helemaal uit zijn bol heeft. Het vroegste werk weerspiegelt mijn leven in die tijd, zo schrijft Erwin in zijn boek I Am. Ik was een nachtvlinder. Hij maakte in die tijd de iconische foto van de naakte jongen met de spuitende champagnefles. Die jongen werkte in de garderobe van zijn favoriete discotheek. De foto van hemzelf en zijn vriend, naakt. Het zelfportret met sperma op zijn gezicht. Veel naakt, veel geslachtsdelen, feest, verwijzingen naar fetishes, beelden uit de hoofdstedelijke homoscene van toen. Expliciet. Chockerend, vinden sommigen. Ja, maar duidelijk zelfportret. Heel duidelijk, ja. Maar ik had namelijk gehoord, iemand had tegen mij de roddel verteld van die en die BN'er. Die stinkt uit zijn mond en heeft een heel klein pikkie. Okay. Dus toen dacht ik, toen ik die roddel hoorde, ja, van ze mogen over mij denken dat ik uit mijn mond stink. Maar de rest niet. Ja. Erwin neemt het op verschillende manieren op voor de LHBT-gemeenschap. Met vlammende betogen in de krant of op tv wanneer er homo's in elkaar zijn geslagen. De christendemocraten, die zitten nog altijd van geloof is hartstikke belangrijk en daar mag je niet aankomen, waardoor er geen voorlichting kan worden gegeven op scholen. Waardoor rechters in Nederland moeten vonnissen dat er mag worden gezegd dat homoseksuelen minder dan honden en varkens zijn en vertrapdieren te worden. Ja? Dat ben ik dus. En daar wil ik niet meer. En met mij heel veel homoseksuelen niet. Wij willen in Amsterdam gewoon over straat kunnen lopen, hand in hand. En al zijn het de marsmannetjes die me aanvallen. Maar niemand gaat me over mijn seksualiteit en over mijn liefdesleven geweld uitoefenen. En dat laat ik niet toe. En hebben ze je ook wel eens geslagen? Mij? Nee. Nee. Ik bijt je strot eraf. Ja, dat zou... In 2012 krijgt Erwin het aan de stok met een snackbarhouder in Amsterdam. Hij zoent voor de cafetaria met zijn vriend en de snackbarhouder neemt er aanstoot aan. Het conflict is reden voor Erwin om daar een kiss-in te organiseren. Zo'n 200 demonstranten van vele genders en geaardheden komen erop af om met elkaar te zoenen. Een jennerige Geen Stijl-verslaggever neemt een playmate mee, waar Erwin volgens hem ook mee moet zoenen. Dat is wat ik vroeg. En hoe is dat nou, Erwin, om op deze dag van liefde en gelegenheid... Nou ja! Wat is dat nou? Hé, hey, waarom spuug je mij nou in mijn gezicht? Hallo, waarom spuug je mij in mijn gezicht? Ja, stom, hè. Had ik niet moeten doen. Twee jaar later analyseert Erwin Olof het incident in College Tour. Dat heeft met wel toch te maken met dat je vroeger werd gepest. En die man opeens keek naar me en toen dacht ik... Jij bent gewoon een pester. Je bent geen verslaggever. Maar toch had ik het niet mogen doen. Waarom werd je gepest? Nou, volgens mij omdat ik gewoon een nicht als een paard was. Hadden je klasgenoten het eerder door dan jezelf? Dat je... Oh, ja, denk het wel. Dat pesten, dat komt later nog terug. Naar aanleiding van dit incident besluit Erwin zich minder over anti-homo-sentimenten op te winden. Hij vindt zichzelf er te kwaad over. Toch krijgt hij in 2019 een lintje, ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, vanwege zijn fotografie, maar ook vanwege zijn inzet voor de LHBT-plus-gemeenschap. Wat zijn activisme betekent, blijkt uit dit gesprekje dat regenboogvlogger Bram de Wijs met Erwin heeft. Mooi dat ik eindelijk even wat vragen mocht stellen. Ja. Ik probeer heel cool te doen, maar ik ben stiekem een beetje een bewonderaar al heel lang van je werk. Je bent zeker vroeger, toen ik nog iets jonger was, altijd wel een rolmodel voor mij geweest. Als iemand die zo expliciet was over homoseksualiteit in zijn werk, maar toch zo succesvol. Maar dat ik, ja, ik wist... Maar seksualiteit heeft weinig met succes te maken. Ja, maar ik moest toch even zien dat het bestond of zo, ja. Dat het kon. Nou, dankjewel. Dat vind ik een heel lief compliment. Dat meen ik echt. Ja. Ben ik ook blij mee. Oh, dat is fijn. Als Erwin de studio binnenkwam, dan vulde hij als het ware de ruimte met zijn hele positieve, schaterlachende, ondeugende, bulderende stem. Ja. Dit is fotograaf Jasper Groen, die zijn carrière begon als stagiair bij Erwin. Het is heel lastig uit te leggen. Ik heb zoiets ook nooit in mijn leven verder met iemand anders meegemaakt. Maar als hij binnenkwam, dan vulde de ruimte zich met zijn energie. En als het leuk was, was het extreem leuk. En als het misschien een keer wat moeilijker was omdat er dingen tegen zaten, dan kon dat ook wel de ruimte vullen. De stage was in Erwin Olaf's studio in Amsterdam. Tijdens Jasper's stage werkte Erwin aan zijn serie Hoop. Hoop lijkt gemaakt te zijn in allemaal gebouwen. Maar dat was allemaal gewoon de studio van Erwin Olaf. En daar werd het dus door Floris, meen ik, de decorbouwer, die bouwde dat op. En dan kwam er iemand om het juiste behang erop te doen. Dan kwam er weer iemand anders, die bracht de juiste plantjes. Want sommige plantjes waren in de jaren 50, hè, waar de serie zich afspeelt, nog helemaal niet zo populair. Dus daar moest je dan ook over nadenken. En nou, dat was dan het maken van het decor. En hetzelfde geldt voor de kleding. Vervolgens moeten natuurlijk de lampen ingehangen worden, zodat er het licht precies op de juiste, op de Erwin Olof manier valt, zal ik maar even zeggen. En uiteindelijk is dat dan allemaal klaar. En dan komt Erwin en met zijn aanwijzingen en met het enthousiasme en het opzweep bijna als een als een ruiter van een paard van het, om het model op de juiste manier te krijgen. Ja, dat aanmoedigen en ja, ik kan dat niet nadoen natuurlijk. In 2009 maakte Michiel van Erp zijn eerste van twee documentaires over Erwin Olaf. En daarin zien we dit gebeuren. 1, 2. Ja, en lachen. Jij bent zo'n grijze pakboden. 1, 2. Ja. Meer beweging naar achterin. Ik heb een gat daar. Daar naartoe. Meer beweging. Ja, en lachen. Bijt er in de nek. Het moet losser. Anders sta ik hier de hele dag te fotograferen. Een stijve harken. 1, 2. Ja, 1, 2. Het is een drukke set met veel modellen in de scène. We horen ook wat er gebeurt als de techniek Erwin op dat moment in de steek laat. 1, 2, lik. 1, 2, lik. Godverdomme. Nee, wacht even, jongens, niet. Even erin blijven. Ja? 1, 2. Godverdomme, die scherpstelling. Waarom doet dit niet, Wouter? Door die rook. Godverdomme. Jezus Christus. Ik ben 3 foto's ver om 3:30. Godverdomme, dan doen ze het eindelijk en dan doet die camera het. Ja, Meertong. Erwin aan het werk zien is echt zo inspirerend. En wederom met zoveel energie gaat dat gepaard. Hij is ontzettend complimenteus naar zijn modellen toe. Dat is ook wel iets wat ik heb overgenomen van hem, zeg maar. En hij was super gefocust. Die blijdschap van dat hij het aan het maken was, dat vond ik wel heel leuk, ja. Ja. En als het dan een keer tegen zat, dan sloeg dat natuurlijk wel om naar dat hij dan even de puntjes op de i moest zetten. Want het is uiteindelijk zijn werk, zijn verantwoordelijkheid. Hij wordt erop afgerekend, niet al die andere mensen die achter hem staan. Dus als er dan iets niet helemaal goed ging, dan kon hij dat ook wel uiten, ja. Ja. En dat zit ook in die film van op Beauty and Fall. Ja, dan is er iets met de camera, ik weet niet precies wat. Iets van die geest, ja. Dat gebeurt natuurlijk, want jullie hebben met veel apparatuur te maken als je als fotograaf in zo'n studio bezig bent. Ja. Ja, nee, je bent afhankelijk van techniek, voor een deel. Maar hij kon goed kwaad worden dan, want dat ging wel met GVD'tjes gepaard. Erwin kon goed boos worden. En dan, dat is een ding wat zeker is. Ik herinner me dat er op een dag... kijk, Erwin fotografeerde al jarenlang scènefoto's voor het Nationaal Ballet. En dat was al jaren in hetzelfde lichtschema. En in het jaar dat ik daar stage liep, was het dus ook weer zover dat het gefotografeerd moest worden. En toen bleek het lichtschema kwijt. En toen is Erwin naar me toegekomen. Want Erwin weet dat ik een persoon ben die niet zo goed tegen conflicten en ruzies kan. En die kwam echt met ingehouden woede naar me toe. Jasper, ga even naar buiten. Ik moet me even kwaad maken. En toen ben ik dus naar buiten gegaan en daar kon ik hem nog steeds horen bulderen, zeg maar. Hij was echt heel erg boos. Maar ik vond het wel heel erg liefdevol dat hij begreep dat ik dat niet zo goed trek. En dat hij dan, dat vond ik dan heel mooi aan hem. En de mensen die het betrof, die dat lichtplan hadden kwijtgemaakt, een uur later waren ze weer dikke vrienden, hè? Dus het was, ja, als Erwin zich dan had kwaad gemaakt, was hij het ook weer kwijt. Dan was het weer goed. Ja, ja. Ja. En dat kun je ook zien aan het feit dat Erwin... Hè, zijn assistenten zijn hem altijd jarenlang trouw geweest. En niet 1 of 2 jaar, maar het gaat om sommige 10, 12 jaar. Een paar jaar verder ben je zelf, met je fotografie ook, verder. En dan presenteer je op een zeker punt een boek. Ja, in 2017 heb ik een boek uitgebracht over een... Spaanse transman wonend in Berlijn. Een serie van 44 portretten. En bij het maken van het boek, omdat het zo'n persoonlijk project voor mij was, omdat ik echt het gevoel had dat ik een heel belangrijk verhaal had te vertellen, heb ik gevraagd of Erwin met me mee wilde denken over die serie. En ik ben dus tijdens het maken van die serie 3 keer bij hem op de studio geweest om mijn foto's voor te leggen. En hij heeft me toen echt enorm geholpen om de serie te verbeteren. Wat voor dingen waren dat dan? Nou, dus ik heb eigenlijk altijd de neiging, kijk maar om je heen in de kamer, hier hangen allemaal portretten, dat de mensen je aankijken. Dat is wat ik fijn vind. Mm-hmm. Maar Erwin zei, ga nou toch eens weg met die ogen, met die lieve blik. Doe eens iets wat anders. Het is zo saai als je alleen maar die blik van die jongen... Ga ervan weg. Bedenk iets anders. Nou ja, dit had ik dus nooit gemaakt zonder dat Erwin die aanwijzing had gegeven. Omdat ik zelf zo gericht ben op die ogen. Dus hij heeft me dan geholpen om ook andere foto's ertussen te doen. En daar is het boek enorm van opgeknapt. Wat blijft er voor jou van Erwin Olaf? Sorry, ik word een beetje emotioneel. Wat er blijft is zijn bijdrage aan de strijd voor de LHBTI-gemeenschap. Zijn vermogen om mij zelfrespect te geven, zowel als iemand uit de LHBTI-community, als ook als maker, als fotograaf. Beter begrijpen van mijn eigen werk. En allemaal mooie herinneringen aan een hele lieve, grappige, soms ook strenge, maar altijd rechtvaardige man. En ik merk dat ik toch wel sinds 2003, 2004, weet je wat, dat ik me heel anders ik ben gaan voelen. En heel anders ben gaan uiten. Rond 2003 is er een omslag in het werk van Erwin Olaf. Was het daarvoor hard, zoals hij zelf zegt, met scènes uit het nachtleven, veel naakt, grote erecties? Nadien is het zachter, met meer gelaagdheid, meer kleren en meer mogelijke emoties. Voor die omslag is Erwins overzichtstentoonstelling in het Groningen Museum in 2003 heel belangrijk geweest. En toen was die tentoonstelling, daar was ik heel blij en heel, heel trots op. En toen kreeg ik nog een keer ontzettende kutrecensie in het NRC. En toen dacht ik, nou kan iedereen met de scheid krijgen. Weet je nog wat ze schreef, de NRC? Een te vermijden tentoonstelling. Nul sterren. Nul sterren. Ja. De recensent schrijft dat de foto's dodelijk saai zijn. Dat ze lijken op iedere reclamefoto. Als maar meer van hetzelfde zijn. Nergens een dubbele laag hebben. Er is geen ironie. Het is eendimensionaal. En ze laten geen ruimte voor verbeelding. Ach nee, het is ook een tijd geleden, dus laat maar zitten. Maar het heeft mij wel, en daar ben ik haar wel dankbaar voor, aangezet om naar binnen te gaan. En te denken, weet je wel, zit er iets goeds in die recensie? De overgang van zijn werk uit de eerste 20 jaar naar het werk in de laatste 20 jaar van zijn leven wordt gemarkeerd door de serie Separation. Hij vertelt er in de podcast van het Rijksmuseum over aan Janine Abbring. Ze vraagt naar de invloed die vroeger gepest zijn heeft op zijn werk en zijn leven. In 2003 heb ik een serie gemaakt, die heet Separation. Mm-hmm. Dat had ik toen gemaakt ter gelegenheid van de tentoonstelling in het Groningen Museum. Dat sloot eigenlijk de tentoonstelling me af. Ik ben geïnspireerd op een fetishfeest waar ik was geweest. Heb ik dat gebruikt als metafoor tussen een moeder en een kind. En er waren allemaal situaties waar die moeder maar niet dichter bij dat kind kan komen. Of ze nou een taart bij zich heeft, of een cadeautje. Of dat kind huilt, of wat in bed ligt en zijn boekje heeft voorgelezen. Allemaal gemaakt. En dat heb ik heel erg op impuls gemaakt, dat geloof je niet. Helemaal niet nagedacht waarom, weet je. Dit zat in mijn kop en niet in mijn kont. Dus ik maak er. En de foto's waren afgedrukt. Die komen op de studio en groot, een grote prins. En het is heel gek, nou ik het zelf vertel, dat ik die emotie weer voel. Dat staat er in mijn eentje en dat is zo krankzinnig. Dat je opeens, sjoef, al die jaren, dat je die frustratie van dat gepest zijn, die gingen eruit. Dat was ik. Ja. En dat was mijn moeder. Bleek opeens. Was dat mijn moeder maar niet dichterbij me kon komen. Omdat, je weet het zelf. Je kunt niet geholpen, niemand kan je niet helpen. Nee. Als ze meegaan naar school om eens even de boel in elkaar te slaan. Nee. Oh, dat vind je het allerergste. Dus het is heel grappig. En toen was ik bevrijd. En dat was de mokerslag. De recensie van Janneke Wesseling in NRC over Erwin Olaf in Groningen. Dodelijk. Wim van Sinderen. Hij was ruim 20 jaar conservator van het Fotomuseum in Den Haag en werkte zijn hele leven samen met Erwin Olaf. Nou ja, als je uit het veld geslagen bent en je krijgt een dreun op je kop, dan voel je je daarna anders. En ik denk dat hij anders ook naar zijn eigen werk is gaan kijken. Dat hij. Hij Ja, ik vind het moeilijk. Want ik had hem natuurlijk voor heel veel valkuilen kunnen behoeden door hem uit te leggen hoe die kunstwereld in elkaar zit. En met wie moet je rekening houden en welke stappen moet je doen. Je kan het gewoon heel strategisch. Maar dat vond ik zo zonde voor zo'n onbevangen iemand als Erwin. De expositie in het Groninger Museum was Erwins eerste grote overzichtstentoonstelling. Er waren eerder exposities, bijvoorbeeld in de kunsthal waar Wim van Sinderen in de jaren 90 werkte. Maar dit was het eerste kunstmuseum met zoveel aandacht voor Erwin Olaf. Die kunstwereld waar Erwin graag bij wilde horen. En de internationale kunstwereld die voor hem open zou kunnen liggen dankzij deze grote serieuze expositie. Die kunstwereld wees hem per Nederlandse recensie af. En je moet weten dat het in die kunstwereld, je bent of gewoon fotograaf of je bent kunstenaarsfotograaf. Er zit soms financieel verschil tussen. Hè? Dus een gewone foto van een meisje op het strand, €200. En van Rieneke Dijkstra, €20.000. Zo. En het is natuurlijk ook mooi om beroemd te zijn in Amerika. Dat willen niet alleen kunstenaars, maar ook popmuzici, schrijvers en ga zo maar door. Dus hij toog naar Amerika en maakte afspraken met verschillende curatoren bij het musea. En toen is hij eens een keer bij een museum gekomen waar een vrouwelijke conservator was. En die bekeek zijn portfolio. Dat was toen nog gewoon analoog. Hè? Zo'n heel groot boek met allemaal echte foto's erin en zo. Ze ging dat er doorheen. En ze zei toen, ze keek hem toen aan en ze zei van, je wilt weten wat ik ervan vind, maar dan zeg ik nu iets wat je waarschijnlijk je leven niet zal vergeten. En toen heb ik met mevrouw Victoria Hackett gesproken. En die keek naar Royal Blood. En toen zei ze, nou, I'm going to say you something you will remember the rest of your life. And I'm sorry for that. But we call this Eurotrash. Dus Royal Blood, hoe heftiger mijn werk is, hoe minder ze trekken. Eurotrash, nou, dat zal je maar gezegd worden. Dat, zij wilde eigenlijk zeggen dat is gewoon, dit soort dingen slaan niet aan in Amerika. Hier moeten wij Amerikanen niks van hebben. Dus toen begon hij. Dat was misschien wel de finale punt. Dat hij dacht van, nou, ik moet toch het anders. Ik moet toch de andere kant. Het ging ook. Je hebt bijvoorbeeld die serie Paradise van Erwin in Paradiso. De Klaus gezicht. Ja, het ging over decadentie. Het kookte ook over. Ja, ja. Dus hij wilde terug naar minder exuberant, maar meer introspectief, filosofisch, maar dan vanuit zijn eigen karakter. En ik weet nog wel dat Shirley op een gegeven moment zei, maar ik weet niet meer in welk jaar dat was, dat ze zei van, Shirley, de studio manager. Ja, we hebben een beslissing genomen. We gaan geen commercieel werk meer doen. Vanaf nu gaan we alleen maar kunstenaar zijn. Of gaat Erwin alleen maar zijn eigen projecten doen, zijn eigen series? Dat is gewoon een uitgesproken beslissing geweest in de studio. Ja, want dat moest ook gefinancierd worden. Mm-hmm. Want je kan wel besluiten om alleen maar voor jezelf te gaan werken, maar als er geen afnemers zijn, of niemand wil het, ja, dan houdt het al na één serie op. Zeker als je ziet hoe Erwin die series maakte met veel personeel. Dus veel onkosten. Veel sets. Veel requisieten, veel sets. Dus ja, daar moest toch wel een bepaalde mate van zekerheid in zitten, dat dan ook wel het waard zou zijn. Of dat dan investeert. Ja, het klinkt allemaal heel commercieel en economisch. Maar ja, het was eigenlijk wel. De beslissing was wel een kriedekeur. Dat had niks met marketing of met verdienen te maken of met economie. Dat was gewoon, ik wil hieruit. Ik moet een andere weg inslaan. Daarom vroeg ik, van hoe ging het in die tijd met hem? Nou ja, altijd die twijfel natuurlijk. Maar kijk, er komt ook nog bij dat hij heeft geen kunstacademie gedaan. En dat vond hij altijd heel problematisch. Maar dat is gewoon zo'n onzin om je daar door te laten leiden of door te laten weerhouden dat je geen kunst. Maar levert dat een soort minderwaardigheid? Ja, dat levert dat. Want hij dacht altijd dat daar werd gesproken over dingen waar hij dan niet over mee kon praten of zo. Ja. Hij vond het dus een beetje een secte. Erwin Olaf maakte vanaf toen een ander soort foto's. Series als Hope, Grief en Fall. We zien woonkamers, meubels, interieurs uit de jaren 50, 60 en 70. Modellen in alledaagse kleding die naast de lens kijken of waar we het gezicht überhaupt maar amper van zien. Erwin toonde deze foto's in 2008 met een nieuwe tentoonstelling bij Wim in het Fotomuseum van Den Haag. Het was verstild, het was vol met broeiende emotie. Ik bedoel, het zinderde in de beelden. Niet makkelijk je vinger achter te krijgen. Dus inderdaad meteen wat mysterieuzer dan zo in your face met Royal Blood of met Paradise. Gewoon wat meer ruimte overlaten, ook voor de bezoeker. Vanaf dat moment begint wat Erwin Olaf zelf noemt zijn overtime. Maar net in de reservetijd kwamen de meest zichtbare prestaties en waardering. Hij won de prestigieuze Johannes Vermeerprijs, fotografeerde de koninklijke familie, werd geridderd. Zijn werk werd opgenomen in de collectie van het Rijksmuseum, waar ook een expositie aldaar bij hoorde. En er kwam nog een grote overzichtstentoonstelling bij Wim van Sinderen, in het Fotomuseum en in het Gemeentemuseum in Den Haag. Het was een groot succes. Waanzinnig. Ja? Ja. 325.000 samen op beide locaties. By far de best bezochte fototentoonstelling in Nederland ooit. Het zal ook niet snel meer worden. Dus dat was gewoon een succes. Kan je dat verklaren waarom het zo'n succes was? Ja, omdat Erwin eigenlijk op drie borden schaakt. Hè, wat betreft bekendheid. Dat is natuurlijk zijn kunstenaarschap zelf. Maar ook zijn activisme. Dat hij op televisie is. En voor de LHBT. Die afkortingen kan ik nog steeds niet hebben. LHBTQ+. Ja. Dus hij was in die zin een bekende activist. Een bekende kunstenaar. En niet vergeten. Hij was een hofleverancier. De hoffotograaf. Maar wel 111 in aardritme. Ja. Dat is toch, ja, wel. Dat voel ik. Er is wel wat gaande. Ja. Ja, qua ziekte dan, hè, van de long. Ja. Hij zit op een gegeven moment in die documentaire van Michiel van Erp. Dan filmt Michiel ook bij de dokter. Kijk, hoe zal ik het zeggen? In die zin hebben we het al gehad over de belasting van het werk. Hè? Maar dat is echt een cruciale scène in die documentaire. Dat hij dus bij die dokter komt, bij die longarts. En dan zegt hij over zijn man, zijn vriend Kevin. Erwin is dan een keer flauwgevallen. En dan zegt hij van, kunt u Kevin vertellen wat hij moet doen als ik weer flauwval? En dan zegt die dokter gewoon, ja, je moet er gewoon ophouden met werken. Je moet niet flauwgevallen. Ja, je moet niet flauwen. Je moet gewoon minder gaan werken. Je moet eigenlijk ophouden. Maar dat deed hij niet, hè? Nee. Dat kreeg je er ook niet in. Van die dingen, dat op een gegeven moment, dan moeten toch echt keuzes gemaakt worden. Ja, maar dat heb ik ook al vaker gehoord. Nee, maar nu is het echt na 2 juli, gaan we 6 weken diep. Nee, maar ik bedoel, het is niet mijn bedoeling om het probleem bij jullie neer te leggen. Maar ik wil natuurlijk graag helpen. Maar ja. Dat zou een deels pensionering betekenen. Ik denk wel dat het een soort ook weer die nervositeit is van, als ik het niet doe, dan ben ik er misschien niet meer. Of dan word ik niet meer serieus genomen, dan ziet niemand me staan. Of dan is alles voor niks geweest, dat kan ook nog. Je bent natuurlijk wel. Een zekere onzekerheid? Die onzekerheid, ach, gek van te worden. Ja, ik mis hem echt. Ik mis hem, want hij had altijd het idee, ook met COVID. Man, iedereen. In maart 2020, april 2020, iedereen zat er gewoon doorheen of totaal verward. En wie komt er met een nieuwe serie? Erwin Olaf. En ook nog, als je nu ziet, die serie dat hij als een soort vreemde puntmutsclown door een lege stad loopt achter een lege boodschappenwagentje. Het is toch wel inderdaad die sfeer. Tenminste, dat voel ik nu, zoveel jaren later, toch? Of... Ja, ik ook. Ja. Ja. Wat blijft er van Erwin Olaf? Ik denk dat een aantal beelden, een aantal foto's. Dat zie je nu al, het meisje met het gele jurkje. Heel veel foto's natuurlijk uit de jaren 80 squares. De jongen met de champagnefles. Ja, het zijn iconen. Het zijn die blijven gewoon verschijnen. Die komen in alle overzichten van die jaren komen die aan de orde. En het gekke is dat je... Nu ik 65 ben, kan je toch wel zeggen dat je deel hebt uitgemaakt van een stuk geschiedenis. Maar dat had je op dat moment helemaal niet door. Het enige wat mij nu op dit moment bezighoudt, hoe de mensen van ik hou en met wie ik al heel veel heb te danken, aan wie en dan die goed achterblijven. En dat het werk hopelijk ook op een goede plek te zien zal zijn later. Dit was de podcast die Botte Jellema maakte over Erwin Olaf. Ook het komende jaar zetten we om de twee weken een nieuwe podcast online. En uiteraard ook te beluisteren in dit programma. Wat blijft het komend jaar? I was looking inside the guitar and I saw Nazareth. And I thought, wow, it's a beautiful sound. Mm-hmm. I pulled in the Nazareth. I was feeling about half past dead. And I thought, wow, I'm on to something here. Je hoorde de stem van Robbie Robertson, gitarist en belangrijkste liedschrijver van muziekgroep The Band. Robertson overleed op 9 augustus. En met zijn overlijden is er een van de 5 legendarische leden van The Band nog maar 1 in leven, organist Garth Hudson. Die kaalslag die is voor veel muziekliefhebbers wat droef, want The Band was bij uitstek een groep die juist door het samenspel van al die muzikanten werd opgetild. Ophelia uit 1975. Robbie Robertson werd geboren in Toronto, 1943. Hij groeide op bij een alleenstaande moeder die van Native-Canadese afkomst was en hem al jong in aanraking bracht met countrymuziek en traditionele liedjes. En Robertson die speelde de hele dag gitaar. Op zijn 15e raakte hij definitief in de ban van rock and roll. Hij stopte met school en bood zich aan als gitarist bij de Hawks, de begeleidingsband van rock and roll legende Ronnie Hawkins. 15 jaar was Robbie Robertson dus toen hij daar gitarist werd en dat klonk zo. De eerste baan bij de Hawks was belangrijk voor Robertson. Hij leerde er niet alleen nog beter gitaar spelen, hij ontmoette er ook alle toekomstige leden van de band die zich één voor één bij de Hawks voegden. Drummer Lee Van Helm, bassist Rick Danko en pianist Richard Manuel en organist Garth Hudson. Op het podium raakten de muzikanten steeds beter op elkaar ingespeeld. En toen kwam plots, net op het juiste moment, Bob Dylan in hun leven. Die was begin jaren 60 waanzinnig populair vanwege zijn akoestische folknummers, maar zocht nu een hardere sound. Hij dacht dat de Hawks hem daar wel bij konden begeleiden. En met die band op het podium veranderde zijn muziek al snel van dit. Come gather around people wherever you roam and admit that the waters around you have grown. Nou, dat kent u, hè? Naar dit. Tell Me Mama, door Bob Dylan en dus de Hawks live in 1966. Toen Dylan later dat jaar een motorongeluk kreeg en een poosje was uitgeschakeld, trok Robertson zich met de 4 andere leden van de Hawks terug in een vrijstaand roze huis, Big Pink, in de staat New York, om daar wat muziek te maken. Er was bepaald geen liefde op het eerste gezicht tussen de band en dat rare roze huis, vertelt Robertson hier zelf. Wat moesten ze met die betonnen vloer en waarom konden ze niet gewoon naar een normale studio? Toch zag Robertson er wel wat in. Found this ugly pink house on 100 acres. In the basement was set up our equipment here. Nobody was doing this. If you were going to make a record, you went and made a record where they make records. Well, this is a disaster. You have a cement floor, cinder block walls. I said, well, what if we put down a rug? Ja, ze kon toch wel ook een kleedje neerleggen. Nou, uiteindelijk vonden de vijf muzikanten in de Big Pink de grootste muzikale vrijheid die ze ooit hadden gehad en gevoeld. Ze namen er met Bob Dylan die inmiddels legendarische Basement Tapes op. En werkten er voor het eerst ook aan hun eigen muziek. En ja, die was met weinig te vergelijken. Had de groep een album vol liedjes. Ze hadden alleen nog een eigen bandnaam nodig. Nou, en dat werd dus gewoon The Band. En zo zou het hun hele carrière blijven. Robbie Robertson schreef de meeste nummers. The Night They Drove Old Dixie Down bijvoorbeeld, of Stage Fright. En die liedjes veranderden de muziekwereld blijvend. De band beïnvloedde grote artiesten zoals Pink Floyd en Eric Clapton. En zelfs Beatle George Harrison zei dat hij sommige nummers schreef met hun muziek in zijn achterhoofd. Ook Robbie Robertson sprak in interviews vaak over het belang van de band. Over zijn persoonlijke leven ook. In de documentaire Once Were Brothers uit 2019 zei hij zelfs: I think about Levon, Richard, Rick and Garth all the time. We went through things together. You can never replace, you can never give enough credit to something that special. I was an only child. So this brotherhood was so powerful. Ik was enig kind en de bandleden waren als broers voor me. En toch ging het mis. Vanaf de jaren 70 werd de band steeds populairder en groeiden de onderlinge spanningen, ook door alcohol- en drugsverslavingen. Na 6 jaar onrust en ruzie was Robbie Robertson het zat. En stelde voor om met een groot gebaar uit elkaar te gaan. Een legendarisch afscheidsconcert waar de band nog 1 keer hun mooiste nummers zou spelen. Voor de gelegenheid nodigden ze hun muzikale idolen uit op het podium. En die lijst die viel niet tegen. Neil Young, Muddy Waters, Joni Mitchell, Dr. John, Eric Clapton, Van Morrison en natuurlijk Ronnie Hawkins en Bob Dylan, waar het allemaal mee begon. Regisseur Martin Scorsese die filmde het concert en maakte zo een van de beroemdste muziekfilms aller tijden, The Last Waltz. Concert gingen de leden van de band hun eigen weg. Robbie Robertson bleef samenwerken met Martin Scorsese en maakte soundtracks voor zijn films, Raging Bull bijvoorbeeld en The Wolf of Wall Street. Ook maakte hij solo muziek en hij had in 1987 een grote hit met het nummer Somewhere Down Crazy River. Toch leek Robbie Robertson de band nooit helemaal los te kunnen laten. Want al was de groep met ruzie uit elkaar gegaan, zijn bewondering voor hun muzikale talent spatte nog af van ieder interview dat hij gaf. Een paar jaar geleden probeerde hij bijvoorbeeld nog uit te leggen waarom organist Garth Hudson, het enige nog levende lid van de band, zo belangrijk was geweest voor hun geluid. Garth's ding is, sounds funny with no rhythm in. And what happens is Garth plays this juice harp clavinet sound, and then when it gets to the choruses, he changes to the organ. He's up there playing, and then he comes down to the keyboard. You hear it change right here. Well, like merry-go-round music, carnival music. Now listen how he changes here. Robbie Robertson overleed in Los Angeles op 80-jarige leeftijd. Hij laat 3 dochters na. Voor een van hen schreef hij tijdens zijn tijd in de band in 1970 een slaapliedje. Gezongen door drummer en zanger Levon Helm. I wanna hear pitter-patter. Climb up your ladder now. It's time for you to dream away. What a big day you've been through. Tot zover de speciale uitzending van Wat Blijft. Volgende week in het kerstverse nieuwe jaar blikken we terug op een aantal belangrijke mensen, nationaal en internationaal, die ons in 2023 ontvielen. Voor nu nog fijne kerstdagen en alvast een gelukkig 2024. Tot volgende week. De vaders gaan, de namen gaan. Na verloop van tijd, de duinen gaan, het eiland blijft. NPO Radio 1.